Radio 1. Het NOS-journaal. Het lichaam dat gisteren in Groningen in een kanaal werd gevonden is van de vermiste Thomas van Zeewijk Vink. Deze man van 25 werd sinds zaterdag vermist. De Groningse politie kreeg veel tips. Publiek krijgt nu het verzoek om foto's van het slachtoffer weg te halen. In de Egyptische hoofdstad Caïro wordt overlegd over een staakt het vuren in de Gazastrook. Topfunctionarissen uit Israël, de VS en Qatar en een leider van Hamas zitten om tafel. Volgens het Witte Huis zijn het serieuze onderhandelingen, al zegt president Biden dat een deal nog ver weg is. Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat naar Nederland komt stijgt. Dit jaar zijn het er tot nu toe ruim 5400. Vorig jaar waren het er 4200, melden onderzoekers van justitie. Ongeveer de helft van deze jongeren komt uit Syrië. En voor de strijd tegen de Russen heeft Oekraïne mannen nodig die nu in het buitenland zitten. De Oekraïense minister van Defensie zegt tegen Duitse media dat mannen tussen de 25 en 60 jaar een oproep kunnen verwachten om zich te melden bij het leger. Veel mannen uit de Oekraïne gingen naar het buitenland toen Rusland Oekraïne binnenviel. Het weer, veel wind uit het noordwesten met zware en zeer zware windstoten. Verder buien met hagel en onweer, maar ook wat zon bij ongeveer 11 graden. Ook morgen weer buien en veel wind. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Op de A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam, vielen tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met 20 minuten. Komt door een ongeluk, gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Dan een ongeluk op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Nu 10 minuten langzaam rijden tussen Sliedrecht en Sliedrecht-Oost. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten, staat 3 kilometer file. En tot slot de A27 nog, Gorkum richting Breda. Vanaf knooppunt Hoijpolder staat er 5 kilometer tot aan afrit Breda Noord. Daar is de extra reistijd 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 21 december en vandaag... De Spraakmaker. Is Marianne Moor. Zij is vredesonderhandelaar bij PAX. En haar organisatie zorgde er onlangs voor dat 160 leden van Oegandese rebellenbeweging, die vreselijke dingen in het verleden op hun geweten hebben, kunnen terugkeren naar hun geboortegrond zonder vervolgd te worden. Daar is kritiek op, maar Moor vertelt straks waarom deze amnestieregeling wel degelijk een goede zaak is. In het Mediaforum... Het menselijke verhaal bij grote nieuwsgebeurtenissen. En ook na de definitieve veroordeling van Daisy Boutersen zagen we gisteren weer de bekende en vertrouwde gezichten. Na 11 uur... In de chagrijnbarometer van dit jaar scoren de huisartsen hoog. Er is een hoop onvrede en er is ook een hoop mis. Een uitspraak later deze ochtend van de rechter moet in elk geval wat financiële verlichting gaan geven. Dat doen we straks. We beginnen met de stelling in stand.nl. Ook weer een mooi voorbeeld van het halfvolle of het halflege glas. Het Europese migratiepact is veelbelovend. Deel uw ervaring op 0800 1101. Na 8 jaar onderhandelen zijn ze er in Europa uit. This is a great success for Europe. Er is een nieuw migratieakkoord. Tot nu toe altijd gehoord, het gaat er niet van komen. Het is er nu gelukt. Dat was dus nogal een bevalling? Ja, ik ben buitengewoon blij. It's not only a win for EU, it's a win for migrants. Het zorgt voor minder instroom, het zorgt voor minder doorstroom. Het zorgt voor minder overlast. Ja, de deal is mooi, maar die kan ter aanpas helpen over op zijn vroegst 2 jaar. En wij zitten hier met de vraag, hoe gaat het tijdens de kerstdagen? Ja, want dat is natuurlijk wel bij dit migratiepact. Vanaf 2026 gaat dat pas in. En dat is ook meteen waar een aantal luisteraars ook op ageren van waarom. Hè, bij corona konden dingen binnen een paar maanden geregeld worden. En dit is ook heel urgent. En het is pas vanaf 2026. We gaan proberen een hoop vragen te beantwoorden het komende half uur. Allereerst natuurlijk welkom aan mijn gasten hier aan tafel. Marianne Moor van PAX. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Haken en ogen zitten eraan. Daar hebben we ook al wel wat over gehoord. Maar half vol, half leeg wordt dan vaak geconstateerd. Het glas in zo'n pak als deze. Waar zit jij? Nou, ik probeer het toch met een zekere afstand te bekijken. En ik denk dat het in een heel snel veranderende wereld heel belangrijk is dat Europa grensoverschrijdende problematiek Europees aanpakt. Dus in die zin vind ik het glas half vol. Het feit dat er überhaupt overeenstemming is over iets. Dat er overeenstemming is over dit soort belangrijke onderwerpen. En ook dat het toch wel iets van soelaas kan gaan bieden voor de landen die toch op dit moment het gros van de vluchtelingen op moet nemen. Ja, want daar heb je wel vertrouwen in. En er komt een snellere screening, hè, in principe. Dus kansarm wordt daar tegelijk tegengehouden en kansrijk mag door. Maar ja, moet dan dus wel worden opgenomen. Moet door worden de landen. Opgenomen. Ja. In ieder geval krijgen ze er iets van een vergoeding voor. Dat zal, lijkt me heel erg weinig overigens. Maar, en in principe wordt er iets van een verdeelsleutel gemaakt natuurlijk. Ja, ja. En dat moet ook weer nog verder uitgewerkt gaan worden. Ze zijn er nog niet. Zeker. Paul Reumer is ook al hier voor het Mediaforum, directeur radio en televisie bij Talpa. En goedemorgen. Als je kijkt vanuit Europese besluitvaardigheid, we hebben deze dagen begrotingsregels, klimaattop, waar de EU best eensgezind in optrad. Het wordt nog eens wat. Nou, is dat ook een gevoel wat er kan zijn? Nou, ik ben het eens, hè, dat het goed is dat Europa blijkbaar in staat is eindelijk om een soort gezamenlijk akkoord te bereiken. Maar ik heb nog wel vraagtekens. Want vanuit het perspectief van de mensen die hulp zoeken, hoe bepaal je nou kansrijk, kansarm? Dat is blijkbaar heel erg ingewikkeld. En gaat dit pact dat nou eenvoudiger maken? En als je dan zogenaamd kansarm bent, dan moet je alsnog 9 maanden ergens opgesloten zitten, ja, heb ik begrepen, om af te wachten en er weer weg te gaan. Dus of het vanuit humanitair oogpunt nou een ideale situatie is, dat vraag ik me nog steeds af. Nee, en dat zijn inderdaad, kansarm is al snel als je uit veilige landen komt, hè? Dus een Bangladesh, een Algerije, Marokko, dat zijn in ieder geval landen die we gisteren veelvuldig hoorden. Ja, wel veilige landen. Ik vind het ook, dat vind ik een moeilijke term, want Bangladesh is een veilig land. Ja, maar betekent dat die persoon dan ten onrechte gevlucht is of niet? Waarom, ja, ga je te voeten in een bootje en kruipend door de woestijn van A naar B als je veilig bent? Dus ik vind het een hele ingewikkelde discussie. Ja, en zeker, nou, dan heb je het ook nog over de kinderen, het lot daarvan. Daar wordt ook veel, ja, over gediscussieerd. Dus er zitten zeker vragen die nog beantwoord moeten worden. Sterker, die ook nog niet uitgewerkt zijn. Bart Brouwers had ook zo zijn bedenkingen. Goedemorgen, meneer Brouwers. Ja, goedemorgen. Ja, van het glas half vol, half leeg, dan zeg ik ook half vol. Dat wel, ja. Ja, ik ben blij dat er een overeenstemming is en dat, mm-hmm, we met z'n allen in Europa in richting op gaan. Maar tegelijkertijd, en dan misschien vindt meneer Reumer interessant, het commerciële aspect aan het geheel. Ik vind het nogal een uitkoop van de rijke landen om met 20.000 euro per mensenleven, want zo zie ik het, een ander land de optie te geven om mensen op te vangen. Ja. En als wij een mensenleven op 20.000 euro inschatten, en dat zal nooit het bedrag zijn wat dan ook daadwerkelijk naar die vluchtelingen gaat, dan komt er een heel commercieel model bij waarin de rijke landen gewoon kunnen zeggen, wij kopen onze verantwoordelijkheid af. En volgens mij is dat niet zoals wij in een democratie behoren te leven. Daar zitten wat u betreft dan twee kanten aan. Namelijk, je neemt überhaupt je eigen verantwoordelijkheid niet. Je laat het, ja, andere landen oplossen. En dan ook nog het idee, een mensenleven druk je even uit in 20.000 euro... en dan hebben we er geen omkijken meer naar. Ja, precies dat. Ja. Ja. En als alle landen dat gaan doen, dan heb je sowieso nog een probleem. Dat zal niet gebeuren, hoor. Maar... Nee, ja, dan gaan de communistische landen misschien wel zeggen, kom maar hier met al dat geld. En wij vangen ze wel op. Nou ja, geen idee wat er dan nog met de mensen gaat gebeuren. Nee, of inderdaad juist andersom. Tot nu toe hebben bijvoorbeeld landen als Hongarije of Polen, die hebben natuurlijk juist geweigerd om mensen op te nemen. Dus de vraag is ook weer hoe die zich nu daartoe gaan verhouden. Maar dat het uw angst is vooral dat je het hiermee eigenlijk heel scheef getrokken kan gaan worden. Ja, heel erg, ja, zelfs. Ja. Ja. Ja. Meneer Brouwers, hartelijk dank. Mark Dullaert, goedemorgen. Goedemorgen. Is voormalig kinderombudsman en oprichter van Kids Rights. Hoe kijkt u, zeker vanuit het perspectief, want er werd veel al over kinderen gesproken, hè, minderjarigen die met of zonder hun gezin meekomen. Hoe kijkt u naar de regeling zoals die er nu ligt? Ik kijk met echt grote zorgen naar de regeling. Ook afgelopen voorjaar en ook daarvoor heb ik ook het Europese parlement mogen spreken en mogen toespreken over de migratiebeleid, waar het nu op neerkomt, voor zover de regels al helemaal ingekleurd zijn, mm-hmm, is dat kinderen met of zonder ouders voor een onbepaalde periode, hè, men zegt 9 maanden, in detentie kunnen worden genomen. Ja. Ja, en daarmee schend je gewoon de rechten van kinderen conform het internationale kinderrechtsverdrag, hè, waar ook Europa zich aan te houden heeft. En los van het schenden van het verdrag, als ik gewoon heel praktisch ben, is het gewoon heel zorgelijk. We hebben ervaring met kamp Moria in Griekenland, waar ook bij het laatste migratiedeal kinderen met en zonder ouders meer dan een jaar in erbarmelijke omstandigheden, zelfs met gevaar voor mishandeling, geen onderwijs, hygiënische problemen. Zeer slechte ervaring mee. Dus de zorgen zijn groot. Ja. Is het dan, als ik het goed heb begrepen, gaat het sowieso als kinderen onder de 12 jaar zijn, dan komen ze sowieso niet met hun gezin ook in dat detentiecentrum aan de grens. Dan gaan ze sowieso in de asielprocedure mee. Boven de 12 ligt dat anders. Maakt dat voor u nog verschil? Dat maakt zeker verschil, want ook kinderen boven 12 zijn bijzonder kwetsbaar. En ook daar, ik spreek nogmaals weer refererend aan Moria, zijn daar hele slechte ervaringen mee. En los van de slechte ervaringen, het is niet conform de bescherming die het kinderrechtenverdrag biedt. Dus dat wordt gewoon met de voeten getreden met deze uitvoeringsmaatregelen. Ja, want er staat ook, dat is misschien ook het lastige, kinderen met gezinnen, alleenstaande minderjarigen komen zoveel mogelijk in de gewone asielprocedure. Zoveel mogelijk, ja, dat is natuurlijk ook al een rekkelijk begrip. Het zit hem juist in de ruime formulering. Ja, ja. En dat maakt het gewoon heel erg eng. En er staat ook van, ja, waarschijnlijk in een periode van 9 maanden, hè, maar dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus er zit ontzettend veel ruimte en licht in deze regelingen die het mogelijk maakt dat de bescherming niet wordt gegarandeerd. Ja. Aan de andere kant krijgen we ook reacties van mensen die aangeven, want dan krijgen we straks weer die nareisproblematiek. Want als er inderdaad veel anders, omdat kinderen kwetsbaar zijn, met minderjarigen wordt omgegaan en ze worden makkelijker in de normale procedure opgenomen, dan komt er ook straks meer recht om hun familie te laten overkomen. En dat is ook precies waar het kabinet hier op is geklapt. Ja, nou goed, ik wil geen politieke uitspraak doen over waar het kabinet op is geklapt. Ik kan alleen maar zeggen dat ook de nareispolitiek en beleid, zoals die ook in Nederland is gevoerd, ook niet conform het kinderrechtenverdrag is. Nee. En dat wij als Nederland ons aan die regels moeten zien te houden, wat betreft de bescherming van het nareizen van kinderen, maar überhaupt het beschermen van kindvluchtelingen. Mm-hmm. Dat gaat gewoon niet goed. Dus ook die nareisaanpak van ons, die rammelt ook. En ik denk dat wij opnieuw naar de tekentafel moeten als Nederland om te kijken hoe wij beter kindvluchtelingen kunnen beschermen. En dat geldt ook in Europees verband. Ja, zijn ook eerder rechtelijke uitspraken over geweest, hè? Over het nareizen. Dat het werd tegengehouden door de Nederlandse staat en dat de rechter dat heeft teruggefloten voor de volledigheid. Dank u wel, Mark Dullaert. Voormalig kinderombudsman dus. Sophie in het Veld ga ik mee praten. Is Europarlementariër voor Volt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn akkoord gegaan met het migratiepact. Met alle haken en ogen, is dat met het mes op de keel of ervan overtuigd dat dit de beste manier is? Dat wil ik toch even corrigeren. Er is nog helemaal niemand akkoord gegaan. Er is een voorlopig akkoord over een aantal dossiers. Kijk, dat pakket bestaat uit 8 maatregelen. Het is belangrijk om dat te onderstrepen. Dus er komt niet straks een stemming over het hele pakket ja of nee. He, we gaan over 8 verschillende maatregelen stemmen. Een aantal maatregelen zijn onomstreden. Maar er zullen nog een heleboel dingen opgehelderd moeten worden. Ik heb even meegeluisterd met de vorige spreker. Ik denk dat hij zeer goed de vinger op de zere plek legt. Wat er nu op tafel ligt is, laten we daar helder over zijn, niet iets wat ik bedacht zou hebben. Het zal op heel veel punten zou het inderdaad in strijd kunnen zijn met internationaal recht, met mensenrechten. We moeten nog opheldering krijgen. Een aantal details zijn nog niet uit onderhandeld. Zit daar juist het venijn ook niet in, zo gezegd, juist in die uitwerking? Want dat nu op papier we zijn het erover eens, maar in die uitwerking zit natuurlijk het feit, mag iets, kan iets, en willen de partijen niet. Nou, dat was het volgende punt dat ik wilde maken. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe het inderdaad in de praktijk wordt toegepast. Want vandaag de dag zijn er ook al regels die ook met voeten worden getreden. Wat er in Nederland gebeurt, en ook in andere landen, bijvoorbeeld het tekort aan opvang van capaciteit. Er is gewoon een wettelijke plicht om voldoende capaciteit aan te houden, waar de landen gewoon willens en wetens niet aan voldoen. Ze creëren hun eigen crisis op die manier. En je moet, denk ik, deze onderhandelingen die het eindpunt vormen van eigenlijk 8 jaar slepende onderhandelingen, stilstand enzovoort, die vinden wel plaats in een extreem guur politiek klimaat. Mm-hmm. Ik zie ook dat de nationale regeringen zich eigenlijk nauwelijks nog houden aan de regels. Dat ook de Europese Commissie die nauwelijks nog handhaaft. En ik denk dat we wel moeten gaan kijken naar wat is het alternatief voor wat er nu op tafel ligt. Want als je mij vraagt, is dit goed beleid? Nee. Maar je moet jezelf ook afvragen als politicus, wat dan wel? Wat gebeurt er als dit pakket wordt afgewezen? Dan denk ik dat de nationale regeringen zeggen, nou, dan voelen wij ons helemaal nergens meer aangebonden, gaan we geen enkel recht meer respecteren. En dan wordt het nog dramatischer dan het nu is. En ik wil nog wel één ding er ook aan toevoegen. Ik had het over guur klimaat. Mm. Die hele discussie over migratie is enorm opgeklopt en losgekomen van de feiten. Zijn er uitdagingen? Jazeker. Maar als wij met Europa gewoon vanaf het begin gezamenlijk hadden opgetrokken en de maatregelen hadden genomen die er zijn afgesproken, dan kunnen we die aanstroom prima aan. Want zit daar ook niet een risico? U geeft aan van, als we dit al niet met elkaar gaan steunen, dan ben je nog verder van huis. Ik kan me ook voorstellen dat als dit wordt uitgewerkt en landen hebben er alsnog maling aan. Dus bijvoorbeeld mensen worden nu, als ze kansarm zijn, in die detentiecentra opgevangen aan de grenzen. Dus dat geeft weer die druk op Italië, op een Griekenland. Op het moment dat landen alsnog weigeren om asielzoekers over te nemen, dan blijven zij alsnog natuurlijk zitten met de problemen. Er zitten grote risico's aan. Alleen wat ik zeg, we zitten inmiddels in een situatie dat we geen zicht meer hebben op zeg maar een nieuwe poging om iets beters te krijgen. Dit is, en ik wil nog een keer benadrukken, het Europees Parlement heeft zich hier werkelijk in alle bochten gewrongen om zoveel mogelijk de rechten van asielzoekers te waarborgen. Het knelpunt zit bij de nationale regeringen die hier aan het thuisfront campagne mee voeren en die gewoon geen zin meer hebben om zich aan de afspraken te houden. Ja. Daar zit het grote probleem. En inderdaad, we zijn afhankelijk van diezelfde nationale regeringen om zich vervolgens aan de regels te houden. Wat wel hier zeg maar nog een voordeel is, is dat de smoes die ze nu gebruiken door te zeggen, ja, maar ja, die regels die zijn ook eigenlijk niet werkbaar, die smoes gaan ze dan niet meer hebben. Dus er zal echt veel harder ingezet moeten worden op handhaving. Daar heeft de Europese Commissie een belangrijke rol, maar ook het Europees Parlement zelf. Hij moet daar bovenop zitten. Ja. En dat is tot de laatste jaren eigenlijk ook niet voldoende gebeurd. Is het, want daar komen best wat vragen over. Het geld wat betaald kan worden als je dus niet als land asielzoekers wil opnemen. Uh-huh. Die 20.000 waar dan over gesproken wordt. Mag zoiets eigenlijk? Iemand zegt, het voelt voor mij als een vorm van mensenhandel bijna. Je gaat geld koppelen aan een mensenleven. Het wordt een soort uitruil. Kan het? Het is natuurlijk een bezopen regel. Kun je al zeggen dat zou verwerpelijk kunnen zijn, maar mag het überhaupt? Weet u dat? Nou ja, of het juridisch, maar we gaan het zien. Het hele pakket, die 8 maatregelen, die zullen allemaal onder de loep gelegd moeten worden. Ook, er zal ook gekeken moeten worden hoe die onderling consistent zijn. Ik ben rapporteur voor één van de regelingen die niet omstreden is. De zogeheten opvangrichtlijn, waar heel veel dingen in staan die rechten en bescherming geven aan asielzoekers, ook aan kinderen. En daar staat ook bijvoorbeeld in van kinderen mogen niet in detentie worden gezet, slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden die precies omschreven zijn met toezicht van de rechter. Ja, dat spoort toch niet helemaal met die andere maatregel die zegt van we mogen kinderen boven de 12 in sommige omstandigheden wel in detentie zetten. Nou ja, daar moet dus helderheid over komen hoe dat in elkaar zit. En zo zijn er nog meer punten die opgehelderd moeten worden. Maar misschien is dat heel naïef van mij hoor. Maar dan denk ik, je komt dus naar buiten met een plan. Mm-hmm. En dat moeten we nog helemaal gaan kijken of het überhaupt kan. Ik zou denken, je kijkt eerst of iets kan. En op het moment dat je weet, het mag en het kan juridisch gezien, dan breng je het naar buiten als dit is hoe we het gaan doen. Nou ja, allereerst is het zo, en dat is gewoon objectieve feit, als je een zo complex pakket hebt, het is niet één plan, het is een pakket van verschillende maatregelen, dan moet je altijd, die worden allemaal afzonderlijk uitonderhandeld, en dan moet je achteraf gaan kijken van zitten er inconsistenties tussen. Maar ik onderstreep nog een keer, je moet je heel erg bewust zijn van het klimaat, het politieke klimaat waarin dit uit wordt onderhandeld. En dat dit al 8 jaar muurvast zit. En ik zeg het nog een keer, de nationale regeringen blokkeren. En zich niet aan de mensenrechten willen houden. Ja, dan sta je op een gegeven moment wel voor de keuze van, gaan we zeggen van nou, het helder. Want dan gaan we ons herhalen inderdaad. Maar ik vroeg me dat nog af hoe dat tot stand komt. Hartelijk dank, mevrouw In het Veld, Europarlementariër voor Volt. Ja, die politieke lading die is er natuurlijk zeker. Joost van Spanje, moet ik zeggen. Ik zit met Joost Oranje, die wij regelmatig in ons mediaforum ook hebben. Joost van Spanje is hoogleraar politicologie aan de University of London. Goedemorgen. meneer van Spanje. Goedemorgen. Die politieke component, mevrouw In het Veld, die wijst er al naar van het zit al 8 jaar muurvast. In hoeverre is de politieke wind die nu waait door Europa ook bepalend geweest voor dit pact? Heeft u daar zicht op? Ja, ik denk, ik zou het zelfs willen uitbreiden wat mevrouw In het Veld ook zegt. Je moet het echt zien tegen de context van niet alleen de afgelopen 8 jaar, maar echt van tientallen jaren eigenlijk al van toenemende succes van de meest succesvolle nieuwe groep van politieke partijen. En dat zijn partijen zoals de PVV, die op immigratie mobiliseren. En wat je ziet is in de nationale politiek van allerlei lidstaten, vooral in Noordwest-Europa, ja, dat die partijen het steeds beter doen en dat de kiezer eigenlijk met gele kaarten heeft gestrooid. Hoe bedoelt u dat, met gele kaarten gestrooid? Nou ja, die partijen die hebben steeds meer stemmen gekregen en we zien dat heel veel te maken heeft met de problemen die kiezers zien op gebied van immigratie, op gebied van integratie. En die partijen die worden zelfs groter dan gevestigde partijen. Partij op rechts, dat zien we in Italië, Oostenrijk in de peilingen. En dat zien we nu ook in Nederland. Dus die gevestigde partijen, die staan met de rug tegen de muur. Ja, precies. Nou, die staan met de rug tegen de muur. Die hebben het gewoon niet goed aangepakt, waardoor nu de beurt is aan iemand anders. Dat is een kijk op de situatie inderdaad. Het is natuurlijk wel zo, wat je er ook van vindt. Als mensen bepaalde problemen zien, daar zich zorgen over maken. En die problemen die worden niet aangepakt. Dan worden die partijen op een gegeven moment vervangen. Door politici of partijen waarvan kiezers denken van, nou ja, die gaan die problemen wel aanpakken. Ja. Zo werkt het natuurlijk ook in een democratie. Dus het zou best wel eens kunnen dat die gevestigde partijen toch echt zien dat ze na al die gele kaarten toch op een gegeven moment een rode kaart krijgen. Dus dat ze denken van, nou, we moeten het nu gaan oplossen. Mooie oplossingen zijn er niet meer, dus dan maar hiermee komen. Want staat er iets in, meneer van Spanje, waarvan u dacht dat was 8 jaar geleden sowieso een no-go geweest? Nou ja, kijk, die detentiekampen of bewaarplaatsen, of hoe je ze ook wilt noemen, 9 maanden opsluiting, dat is natuurlijk toch behoorlijk. En ik weet nog dat die geluiden tijdens de crisis van 2015, dat er ook wel dit soort geluiden kwamen, proefballonnen werden opgelaten, en dat het toen al enorme discussiepunten waren. Maar als je verder teruggaat, de jaren 80, jaren 90, was zoiets natuurlijk onbestaanbaar. Dus onder druk worden allerlei dingen vloeibaar. En ik denk dat vooral heel veel rechtse partijen denken, nou, dit kan misschien wel eens onze laatste kans zijn. En er speelt natuurlijk ook nog dat er straks een campagne komt voor de Europese verkiezingen. Ja, die spelen natuurlijk ook een rol. Dus dat politieke verhaal moeten we ook nog meerekenen. Hartelijk dank, Joost van Spanje. Bert van Sloten, goedemorgen vanuit Brussel. Goedemorgen. Hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe, het nieuwsplatform van het Brussels Nieuws. Nou richten wij ons natuurlijk op het migratiepact. Tegelijkertijd staan vanochtend natuurlijk ook de kranten vol met het nieuwe akkoord over de begrotingsregels. Ik moest even denken aan de klimaattop ook, waar de EU toch redelijk eensgezind van zich heeft laten horen. Is het even deze weken dat Europa zich van zijn beste kant toont? Dat is mooi gezegd. Het is wat platte, vrees ik. De verkiezingen die net al werden genoemd, die eraan komen, daardoor zijn er heel veel zaken die nog even afgehandeld moeten worden. Want ook Europa gaat straks met reces, zowel het parlement als de commissie. Maar zowel de migratie als de begroting hebben ook wel met elkaar te maken. Je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk een soort van uitruil heeft plaatsgevonden. Niemand zal dat formeel bevestigen. Maar bij de migratie, daar willen de noordelijke landen gewoon strengere regels. En dat de migranten aan de kust worden tegengehouden, aan de buitengrenzen worden tegengehouden. En de zuidelijke landen, dus Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, willen wat soepelere regels op het gebied van de begrotingen. En daar hebben ze elkaar gevonden, zonder dat ze bij elkaar aan tafel zaten. Maar iedereen wist van, als je op het ene terrein, dossier noemen ze dat hier, als je op het ene dossier een doorbraak bereikt, dan bereik je dat op het andere ook. Want dan heeft iedereen wat. En zo zit Europa ook een beetje in elkaar. Maar je geeft aan, ze hebben niet bij elkaar aan tafel gezeten, maar ik neem aan dat hier dan wel overlegd wordt. Van dan de een krijgt wat op het ene thema. Ja, het is wat een platte uitruil gewoon, hè? Maar zo werkt het dus. Zo werkt het. Alleen het gebeurt nooit zo plat zoals wij het nu beschrijven. Nee, het gaat veel subtieler waarschijnlijk. Het gaat veel subtieler, maar zo helder is het uiteindelijk. Is het wel. Want voortdurend werd dat overal gezegd. Overal waar je kwam, dan zeiden diplomaten... ja, maar er is daar ook nog helemaal niks. En wat is er dan voor ons? En dat is ook wel een beetje het principe van de Europese Unie. Iedereen moet uiteindelijk iets krijgen. Ja. Je moet thuis kunnen komen met een... ja, noem het maar gewoon ordinair, een goed verhaal. Ja, en hoe zit dan dat nu bijvoorbeeld, wat je noemt een paar landen in Zuid-Europa... en ook hier meer in onze eigen omgeving, maar een Hongarije bijvoorbeeld... en een Polen, hoe zitten die er dan nu in? Ja, Polen zit er tegenwoordig veel positiever in. Ja, want die hebben een nieuwe premier. Daar moeten we nog even aan wennen, inderdaad. En Hongarije, dat wacht elke keer zijn kans af. Ook hier, hoor. Op dit terrein zijn ze met migratie dan met name... want bij de begroting enzovoort... ze hebben ze niet zo heel veel in de melk te brokkelen. Maar bij migratie wachten ze even af. Want de vorige keer... dat vergeten we even. Er is al een keertje eerder een besluit geweest over de herverdeling. Toen hebben de Hongaren gezegd met een aantal andere Midden- en Oost-Europese landen... doen we niet aan mee. Maar die hebben dat zelfs zo gedaan dat ze ook niet gingen betalen. Want die betalingsclausule lag al eerder op tafel. Ja, toch wel, hè? Ja, die lag eerder op tafel. En dat zeiden ze toen van, nee, doen we niet aan mee. En dat kwam omdat ze toen ook al gestemd waren. En vonden dat te weinig rekening was gehouden met hun belangen. Dus er is altijd nog een kans... dat Hongaren dit wapen uit de kast trekken... op het moment dat ze op een ander terrein hun zin niet krijgen. Ja, ja. Want we hoorden net Sofie Intveld zeggen... er moet nog heel veel uitgewerkt gaan worden. Heb jij het vertrouwen erin dat ze daaruit gaan komen deze keer? Nou, dat zal heel lang gaan duren. Het is dus niet zoiets dat morgen meteen geregeld is. Om te beginnen, vandaar die 2026 die men nu in gedachten heeft. Ja, nou, dat vind ik wel heel optimistisch. Ik denk dat het nog wel wat optimistisch langer zal gaan duren. Zelfs. Ja, want om te beginnen had dat zo'n 2 jaar nodig... voordat het in nationale wetgeving is omgezet. Maar hier moeten er ook nog allerlei dingen uitgewerkt worden. Dit is een akkoord op hoofdlijnen. Dus alle juridische diensten moeten zich er nog over buigen. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Nee, we hebben al aardig wat kanttekeningen besproken net. Dankjewel Bert van Sloten was dat. Angelo van Schaik ga ik nog mee praten. Correspondent in Italië. Angelo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kopte de kranten bij jullie vanochtend in Italië? Niks eigenlijk. Enerzijds was er... niet te doen. Ik kan hier echt helemaal niks van maken. De verbinding die hapert nogal. Ik zou fijn zijn als we Angelo nog op een andere manier te pakken kunnen krijgen. Maar ik weet niet of dat lukt. Soms is de ouderwetse telefoon toch gewoon het beste. De moderne technologie kan zo fijn zijn. Want dan, terwijl die in Italië zit, lijkt het alsof die gewoon hier aan tafel zit. Dat was dus niet het geval, maar dat kon u wel horen. Dus misschien via de telefoon dat beter gaat. Angelo, ben je er weer? Nee. Paul, ga jij even een leuk pauzemuziekje als de jury? Ik wou zeggen, als je zo de sprekers hoort... Hè, we begonnen dit half uur met het glas is half vol... maar dat glas is wat mij betreft weer aardig leeg geraakt. Ja. Ja. Nou, Angelo, is dat in Italië anders? Of is daar het glas half leeg of half vol? Wat is het? Ik heb het laatste niet gehoord, maar wat ik zei was dat de ontvangst een beetje gemixt is. Enerzijds is er... ik ben blij dat er eindelijk een overeenkomst is getekend... dat men eindelijk... het migratiedebat helemaal op de agenda heeft gekregen. Dat er verplichte solidariteit is. En dat wordt toch wel een beetje gezien als een erkenning van de problemen in Italië zelf. Er zijn dit jaar toch bijna 200.000 mensen aangekomen. Een deel via de bootjes, de welbekende bootjes in Lampedusa en Sicilië. En een deel via de Balkanroute. Maar wat men wel jammer vindt, dat het alleen maar een financiële overeenkomst is en dat er geen verplichte overname is. Ja, dat. Waar Italië eigenlijk al jaren op hamert. Van jongens, wij kunnen al die mensen niet aan, want we kunnen ze en niet, niet opnemen, want ze hebben geen recht op asiel. Maar we kunnen ze vaak ook niet terugsturen, omdat de landen waar ze vandaan komen, dat we daar geen overeenkomst mee hebben. Dus die mensen verdwijnen in de illegaliteit en daar zit er mee. Dat is een beetje het verhaal. Het sentiment. En ook dat laatste is inderdaad interessant wat je aangeeft. Want ook dat moet nog uitgewerkt worden. Dus hoe men ervoor kan zorgen dat kansarme mensen die niet mogen blijven... ook uiteindelijk weer in het oorspronkelijke land worden opgenomen. Dat is ook nog zo'n los eindje. Angelo, dank je wel nog voor jouw toelichting. Ster. Theateralliantie presenteert... De man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Morgenavond in Meldpunt, euthanasie op hoge leeftijd. Waarom weigeren verpleeghuizen euthanasie in de laatste levensfase, terwijl aan alle voorwaarden is voldaan? En de vraag, is beginnende dementie een reden om euthanasie te krijgen? Een euthanasie-special. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. 10:00. NPO Radio 1. Hélène Plag. Ongehoord Nederland mag blijven uitzenden bij de publieke omroep. Na alle commotie van de afgelopen maanden zou je dan verwachten dat dat nieuws wat meer teweeg brengt dan het nu doet, want het blijft opmerkelijk stil. Eerst nu de zoektocht naar de vermiste man in Groningen. U hoort daar meer over in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het lichaam dat gisteren in Groningen in het Van Starkenborghkanaal werd gevonden is inderdaad van de man van 25 die sinds zaterdag werd vermist. Aan de grote zoekactie deden niet alleen hulpverleners mee, maar ook veel vrijwilligers. De Groningse politie kreeg veel tips over de vermissing. Publiek krijgt nu het verzoek om foto's van het slachtoffer weg te halen. De UEFA mocht de oprichting van een Super League niet verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een zaak die een aantal grote voetbalclubs hadden aangespannen. De nieuwe competitie van topclubs zou er een paar jaar geleden bijna komen, maar toen de UEFA dreigde met zware sancties krabbelden de clubs terug. Het Hof heeft nu geoordeeld dat de UEFA niet het alleenrecht heeft op het organiseren van competities. Daarmee lijkt de weg vrij voor de oprichting van de Super League. De Consumentenbond start een massaclaim tegen Samsung. Mensen hebben jarenlang te veel betaald voor Samsung-tv's. De bond vindt dat ze daarvoor moeten worden gecompenseerd, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Ze hebben natuurlijk wel experts geraadpleegd en die komen op een bedrag van 500 miljoen uit in totaal. Wat er dan te veel betaald zou zijn, maar goed, ja, dat zal Samsung natuurlijk weer betwisten. Ja, en het opvallende is ook dat de Consumentenbond zegt ook andere merken, de prijzen daarvan zijn opgedreven, omdat Samsung de markt heeft verstoord. Ook dan kun je geld terugvragen, want Samsung heeft ook die prijzen hoog gehouden. 2 jaar geleden kreeg Samsung al een boete van de autoriteit Consumentenmarkt voor verboden prijsafspraken met winkels. Op basis daarvan vindt de Consumentenbond dat mensen die tussen 2013 en 2018 een Samsung TV kochten geld moeten krijgen, gemiddeld zo'n 100 euro... De bond roept mensen op zich bij de rechtszaak aan te sluiten. Voor de strijd tegen de Russen heeft Oekraïne mannen nodig die nu in het buitenland zitten. De Oekraïnse minister van Defensie zei tegen Duitse media dat mannen tussen de 25 en 60 een oproep kunnen verwachten om zich te melden bij het leger. Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat naar Nederland komt is aan het stijgen. Dit jaar zijn het er tot nu toe ruim 5400. Vorig jaar waren het er 4200, melden onderzoekers van justitie. De helft van die jongeren komt uit Syrië. Bewoners van tientallen woningen in Arnhem zijn weer thuis na een ontruiming vannacht. Aan een voordeur was een handgranaat vastgemaakt. De EOD voerde hem af en toen konden de mensen weer naar huis. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt overlegd over een staakt het vuren in de Gazastrook. Topfunctionarissen uit Israël, de VS en Qatar en een leider van Hamas zitten om de tafel. Volgens het Witte Huis zijn het serieuze onderhandelingen, al zegt president Biden dat een deal nog ver weg is. Hamas laat weten dat er geen gijzelaars worden vrijgelaten tot er een permanent staakt het vuren is. Rond deze tijd zijn honderden huisartsen een uur lang niet bereikbaar. Ze leggen het werk neer om een beroepszaak tegen de Nederlandse zorgautoriteit te volgen. De huisartsen vinden dat hun tarieven voor dit en komend jaar te laag zijn. Dus huisartsen kunnen niet zelf hun tarieven bepalen, maar dat doet de NZA. En de NZA doet dat door naar de kosten te kijken in de huisartspraktijk. En dat dan te verdelen over verschillende tarieven. En op die manier moeten huisartsen dus de kosten kunnen dekken van de praktijk. Nou ja, het blijkt dat die tarieven van de NZA de kosten eigenlijk helemaal niet meer dekken. En daarom hebben wij bezwaar gemaakt bij de NZA tegen die tarieven. En uit protest worden er door deze groep huisartsen tot 11 uur geen patiënten geholpen. Het weer, veel wind uit het noordwesten met zware tot zeer zware windstoten. En verder buien met hagel en onweer. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 11. Ook morgen is het nog onstuimig. Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jelene. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. De A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Ook de A16 laat nog van zich horen, vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een kleine 10 minuten vertraging. En nog een mededeling over de N655, de weg tussen Zierikzee en Brouwershaven. In beide richtingen is de weg dicht bij Serooskerke. Daar gebeurde namelijk een ongeluk met een vrachtwagen. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Waarom zien we vaak dezelfde mensen hun persoonlijk verhaal doen bij grote nieuwsgebeurtenissen? Gisteren was het bijvoorbeeld ook bij de definitieve veroordeling van Desi Boutersen. En een lijvig artikel in het AD over wat er momenteel allemaal mis is bij de publieke omroep, bij de NPO. Paul Reumer, directeur radio en tv bij Talpa, voelde bij een bepaalde passage zeker verontwaardiging. Het komt zo ter sprake. En verder hier aan tafel ook Thijs van der Brink, presentator, journalist bij de EO. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En onze spraakmaker is vanochtend Marianne Moor en zij is Vrede Holt, onderhandelaar bij Pax. Thijs, laten we beginnen met jouw moment. Dat gaat over Ongehoord Nederland. Dat mag blijven uitzenden. Ja, dat was natuurlijk het nieuws van dinsdag. Ja. Dus dat stond gisteren gewoon netjes in de kranten. Maar ik dacht, dan zullen we de volgende dag wel in de krant lezen wat al die mensen die vonden dat ze weg moesten er nu van vinden. Nee. Nee, ik kon vandaag niks vinden in de krant. En dat vond ik wel een beetje raar. We hebben zelf gisteren bij Ditse Dag zitten bellen met Kamerleden die toen allemaal, ik zal nog net niet zeggen, op hoge toon eisten dat ze weg moeten. Waren dat te veel? Nou, er waren er wel een aantal. Alleen, die waren nu allemaal geen woordvoerder meer. Want er is een nieuwe Tweede Kamer. Ja, en dat was natuurlijk een hele makkelijke manier om te zeggen, we zijn er even niet. Ja. Ik vind dat wel een beetje lelijk. Ook omroepdirecteuren. Jouw directeur heeft zich vrij nadrukkelijk erover uitgesproken van, en nu moeten ze echt weg. Ja, volgens de regels niet dus, kennelijk. Nee. De staatssecretaris, notabene van D66, de eigen partij heeft er ook voor gepleit, want ze moeten weg. En nu heeft de staatssecretaris van D66 gezegd, ja jongens, onvoldoende grond, gaan we niet doen. Dus ik vond dat wel ongemakkelijk. Maar wat had je willen horen dan aan reacties? Of verwacht in ieder geval van Kamerleden had ik heel graag willen horen. Wij hebben ons misdragen. Wij als Kamerleden horen niet omroepen uit het bestel weg te sturen. Daar hebben we instituties voor. Dat zit me nog het meest dwars. Ja, en kijk, dat je als collega's onder elkaar een keer roept van hou eens op, ga eens weg. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Vind ik iets minder erg. Tegelijkertijd vind ik het wel heel gezond dat er een nieuwe autoriteit wordt opgezet die dit gaat beoordelen. Zodat wij als omroepen onderling niet meer hoeven te zeggen jij moet weg. Want als dat gebeurt, hè? Want dat is natuurlijk ook wel, ik begrijp wel wat jij zegt, het is dan stil en Kamerleden hadden moeten zeggen van ik had me daar niet mee bezig moeten houden. Maar alles en iedereen komt tot conclusie. Eigenlijk niemand heeft de middelen in handen om überhaupt echt te kunnen optreden. Nee, de staatssecretaris dus, maar daar moet je goede gronden voor hebben. En die zijn er kennelijk niet. Nee, dat bedoel ik dus. Ja. Dus die zijn er nu niet. Maar er liggen wel allerlei voorstellen om dus de journalistieke code in een mediawet op te nemen. Ja. Of een speciale autoriteit ervoor te gaan opstellen. Is dat dan waarmee je het gaat redden? Nou, ik zou het in ieder geval heel fijn vinden dat je als omroepen onderling niet meer tegen elkaar hoeft te zeggen jij moet weg. Want nu komt er dan zo'n uitspraak dat ze niet weg hoeven. En nu moet je weer gewoon, zijn we toch weer collega's en dan gaan we samen gezellig de NPO vormen. Ja, maar hoe zou je dat kunnen voorkomen? Als je een externe instantie hebt, zoals waar er nu over gesproken wordt, die dan gaat bepalen van ze zijn wel echt over de streep gegaan of niet. Ja, de NPO die boetes oplegt aan een van de onderdelen van de NPO. Het is gewoon een ongemakkelijke constructie. Ja, dus in die zin vind ik het voorstel van de staatssecretaris nu wel goed. Van beleg dat ergens anders. Ja, maar dan zit je alsnog, denk ik, en dat gaat ook om de toetreding, hè? Dus dan zou je al eventueel kunnen voorkomen als je vindt dat ongehoord en niet inhoort, dat ze überhaupt tot het bestel waren toegetreden. Maar als op het moment dat ze erin zitten, uiteindelijk moet je toch met elkaar door één deur kunnen. Dus een beetje aftasten bij elkaar. Van die maatstaven. Nee, maar dat is het andere onderdeel van wat ik wel graag zou willen zeggen. Kijk, het is een onderdeel van de emancipatiebeweging, zo'n omroep. Die komt voort uit een sentiment in de samenleving dat mensen zijn die voelen zich ongehoord, letterlijk in dit geval. Mm-hmm. En die zeggen, wij willen ook gehoord worden. Ik kom ook uit zo'n emancipatiebeweging. De Evangelische Omroep is in de jaren 70 ergens opgericht. Ook met heel veel mensen die iets vonden van wat er in de samenleving gebeurde. Niet per se journalistiek wilden bedrijven. Niet per se als eerste journalistiek wilden bedrijven, maar iets vonden van de samenleving. En daar moet dan wel. Het is ook een emancipatieproces wat even tijd nodig heeft, denk ik. Dus ook gun Ongehoord Nederland een beetje tijd. Maar daarnaast moet je ook heel goed met elkaar in gesprek van een omroep is niet zomaar een roeptoeter van verontwaardiging. Een omroep is ook een journalistieke organisatie. En dat is een vak. Ja. En misschien moeten we dat vak even leren met z'n allen. Misschien moet je een proeftijd maken van een jaar waarin je zegt, kijk of jullie het vak onder de knie krijgen. Bij welke omroep dan ook. Zeg ik niet specifiek tegen Ongehoord, maar ook tegen onszelf en andere nieuwe toetreders. En je moet even leren hoe je die maatschappelijke betrokkenheid vertaald in journalistieke programma's. Want is het, Paul Reumer, je hebt natuurlijk jarenlang ook bij de publieke omroep wel meegelopen en gewerkt. Is het dan, je kunt zeggen, je hebt een NOS, een NTR, dat zijn echt meer de eerste lijns nieuwsorganisaties, hè? Dus die moeten altijd betrouwbaar, objectief zijn. Stichtingen zonder achterban zijn dat. Zo heet dat dan, netjes. Ja. Maar daarnaast, dus een EO, een KRO NCRV, een Eén Vandaag of een AVRO-TROS, die hebben niet die plicht om maar alleen maar bij de feiten te blijven. Nee, toch? Wij hebben het beste omroepsysteem in de hele wereld, denk ik, en tevens het meest ingewikkelde. Het goede is dat inderdaad elke stroming in de maatschappij de kans krijgt om een omroep op te richten. En het mooie is, als kijker kan je dus, laten we zeggen, uit een boeket kiezen van omroepen die verschillend georiënteerd zijn. En je hebt inderdaad de basis van de NOS en de NTR, die de feitelijke, journalistieke, neutrale omroepen zijn. Wil niet zeggen dat omroepen zich niet hoeven te houden aan journalistieke regels. Nee, dat moet je natuurlijk zijn wij ook. Ook een journalistieke organisatie. Dus, maar het probleem hier zit hem gewoon in de wet. De mediawet is een wet uit 2008. Dat is een hele oude wetse wet. Daar zitten heel veel fouten in. En het is vrij makkelijk om het omroepbestel binnen te komen. En het is onmogelijk om er weer uitgezet of uit te gaan. Die autoriteit daar komen. Daarvoor ziet de wet gewoon niet in. En daar kan niemand wat aan doen. Daar kan ON niks aan doen. Daar kan de NPO niks aan doen. De wet moet gewoon gemoderniseerd worden. Nou, er is er nu een commissie, de commissie van Geel. Die heeft allerlei voorstellen gedaan om de boel te moderniseren. Eigenlijk is het terug naar af, maar goed. Ja. Daar zit de oplossing. De wet aanpassen, zodat het bestel, wat voor de democratie in Nederland ongehoord belangrijk is, gewoon op een goede, gezonde manier de toekomst in kan. Mooie woordspeling, ongehoord belangrijk. Ding, we noteren hem even. Had je opgeoefend? Ja, ik heb er over nagedacht. Ik had hem op een briefje opgeschreven van die ga ik gebruiken vanochtend. Blijft het dan niet lastig op het moment dat hebben we natuurlijk eerder gezien, als het gaat om verspreiding van desinformatie, want dat is natuurlijk waar veel om te doen was bij Ongehoord Nederland, dat ze aan wat er ook makkelijk aan te geven is... ja, maar dit is niet het nieuws, dit is opinievormend wat we doen. Dus blijf je niet altijd een vorm van discussie houden? Ja, dat blijft, maar daar kan je wel van alles over zeggen. Een opinie is uiteindelijk ook niet... ja, die moet ook niet feitenvrij zijn. Als je iets zegt, moet het gewoon eigenlijk wel kloppen. Moet wel ergens op gebaseerd zijn. Ja. Meningen zijn van harte welkom, maar meningen die nergens op slaan... of die gebaseerd zijn op desinformatie, ja, die wil ik niet uitzenden. Ik ben benieuwd op wat voor termijn dit... we hadden het over Europa in het eerste half uur. Nu dat Bert van Sloten zei, nou, 2026 is nog vroeg... als je denkt dat migratiepact uit te kunnen werken. Publieke omroep is ook niet meestal heel erg snel. Nee, maar ik hoop ook echt dat Ongehoord Nederland... nu een volwassenwordingsstap zet. Want dat ze een functie hebben met deze verkiezingsuitslag... kan je dat natuurlijk zien. Ze bedienen een hele grote achtbaan die hetzelfde vinden als zij. Alleen je moet daarna een journalistieke vertaalslag maken. Ja, maar zij hebben toch juist nu veel meer het idee van... kijk, wij stonden gewoon al volledig in ons recht de hele tijd. Want we mogen gewoon blijven bestaan. Ja, en dat is... Dus, hebben ze gelijk in gekregen. Ja, maar dan verwacht jij nu van hun een stap. Terwijl ze eigenlijk... Ja, maar dat is natuurlijk wat de staatssecretaris ook zegt. Ze moeten zich wel aan de journalistieke code houden. En daar gaat hij ze ook proberen aan te houden voor zover hij dat kan. Ja, met eventueel nieuwe mogelijkheden. Ja. Paul Reumer, we blijven bij de publieke omroep. Jou viel een groot artikel in het AD op. Nee, niet alleen jou. Want mijn mediamomentje dan. Ja, dat is jouw mediamoment. Oké. Oh, niet. Totale verwarring. Daar maken we nu het mediamoment van, dat is goed. Ja. Oké. Ja. Want je had... Nou, ik wilde het hebben over de luistercijfers van radio. Oh, we hebben het heel vaak over televisie... en we hebben het veel te weinig over radio op de radio. Dat vind ik ook. Spraakmakers wordt fantastisch beluisterd. Dat is het zeker. En daarnaast hebben wij... elke woensdag komen nu de luistercijfers. Hè. Voorheen was het één keer in de twee maanden... maar vanaf september één keer per week. En gisteren heeft er zo'n kleine revolutie voltrokken... en hebben wij een flesje champagne opengetrokken. Want jarenlang is Q-Music de marktleider geweest in Nederland. En sinds gisteren is Radio 10 dat. En... Nou, dat is natuurlijk heel, heel leuk voor ons. Maar waarom komt dat? En dat die vind metingen ik even... die kloppen helemaal niet, joh. Ja, die metingen kloppen heel goed. Ze worden steeds beter. Nee, maar waarom komt dat? En dat is waar het eigenlijk over gaat. Dit is ook een beetje een feestje voor ons. Maar je ziet dat radioluisteraars steeds meer en meer verslaafd raken aan lijstjes. Ja. Als je als zender een lijstje uitzendt... Hè, of het begon ook met de top 2000. Waanzinnig succes. Begint binnenkort weer. We hebben bij Radio 10 al heel lang de top 4000. En je ziet gewoon, en dat kunnen we nu zien... omdat we wekelijks die meting krijgen... dat hele grote groepen luisteraars lijstjes volgen. Mensen houden van lijstjes. En de top 4000 bij Radio 10 is mega succesvol. En heeft geleid tot het marktleiderschap. En daar zijn we heel blij mee. Maar ja, gefeliciteerd daar dan ook mee. Ik wou zeggen, ik hoop niet dat elke zender... Oh, we moeten meer met lijstjes. Nee, wat erg dat die luistercijfers nu wekelijks komen. Ik wist dat niet, gelukkig. Nee? Ik vond het leuke van radio bij televisie... moet je altijd de volgende dag gaan kijken hoeveel mensen er hebben gekeken. Gemeten. Ja, nou. En bij radio was het eens in de maand of zo altijd. Eén keer in twee maanden. Kreeg je de cijfers van de afgelopen twee maanden. Ik kreeg ze ook nooit te horen. Ik vond dat heerlijk. Ja. Als je ook op televisie werkt, is het heel fijn dat je op radio gewoon je vak kan uitoefenen. Zonder dat je hoeft na te denken van, vonden de mensen deze vraag nou wel of niet leuk? Ik snap dat je dat zegt, maar toch denk ik, als je radio maakt in een publieke omroep, een massamedium, dan wil je ook je mensen bereiken. Tuurlijk. En nee, de cijfers dus, laten zien of dat wel of niet lukt. Ja, nee, dus moet je dat op de lange termijn zeker doen. Maar om dat elke week te doen, word ik weer zenuwachtig van. Waar moet ik dan heen? Maar dan als je dan van een commercieel station bent. Dat is relevant. Dan is het in één keer weer relevant. Marjan, ben je van de lijstjes? Totaal niet. Nee, ik denk dat op een gegeven moment een omroep zich gaat profileren zonder lijstjes. Wij zijn de lijstjesvrije omroep. Exact. Ja. Komt een nieuwe omroep in het bestel. Volgens mij geldt het bij de sociale media ook dat lijstjes ook heel goed scoren. Lijstjes doen het altijd goed. Ja. Zeker. Maar dan toch even naar dat verhaal in het AD. Zeker. Want dat was ook iets waar jij wel ook op aansloeg. Ja. Met name één aspect erin. Want er staat, voor de mensen die het niet hebben gelezen, het is een uitgebreid verhaal in het AD. Over eigenlijk alles opeengestapeld. Nou, het gedoe wat erbij opeen is geweest. Over de manier waarop het stopgezet wordt. En dat gecommuniceerd is of niet goed gecommuniceerd is. Matthijs van Nieuwkerk komt er aan te pas. En dat is waar jij met name op aansloeg. Dat er geheime gesprekken zijn gevoerd met hem. Ja, nou niet zozeer geheime gesprekken. Want dat geheime gesprekken die heeft... Nee, geheimhouding over de gesprekken, maar moet ik zeggen. Dat de deelnemers aan die gesprekken... een geheimhoudingsverklaring hebben moeten tekenen. Met een boeteclausule, als het waar is, wat in de krant staat, van 50.000 euro. Dat is ook bizar. En het werkt ook niet, want het staat nu in de krant. Ja. Dus of iemand moet 50.000 euro gaan betalen, of het heeft niet gewerkt. Maar, en we weten zeker, we hebben hier maandag een discussie gehad over dingen die in de krant stonden en die soms genuanceerder lagen dan... Dat komt voor, maar laten we vanuit gaan dat dit wel waar is, want ik denk, anders schrijf je dat toch niet zo op, zo expliciet. Jan Slachter heeft in het stuk ook gezegd dat het waar was. Die heeft dat ook getekend. Nou, die krijgt dan waarschijnlijk binnenkort een bonnetje. Maar het feit dat dat in de krant zo naar buiten komt en dat je als publieke omroep op die manier opereert, ja, geeft toch aan dat de dingen niet helemaal lekker zitten. En dat is eigenlijk best erg. Hè. Dit artikel vind ik een soort frontale aanval op de publieke omroep. Hè. Het is inderdaad een beetje een verzameling, maar dit was wel nieuws. En aan het eind van het artikel stond iets heel opmerkelijks, namelijk dat de NPO wilde wel weerwoord geven in de vorm van een interview, maar dat wilde het AD niet doen. Dus ja, het is ook eens een keer een artikel waarin veel beweerd wordt, maar waarin er geen weerwoord is. Dat laatste wil ik zo meteen even op ingaan, maar eerst jouw eerste punt rondom die geheimhoudingsverklaring. Ja. Dus er is een verklaring getekend dat dat niet bekend mag worden dat er met Matthijs van Nieuwkerk gesprekken werden gevoerd. Omdat de baas van de publieke omroep, Frederik Leeflang, heeft eerder ook aangegeven, pas als het commissierapport er is, bijvoorbeeld, en zo had zij nog twee andere voorwaarden. Ja. Maar is het zo gek dat er dingen onder geheimhouding worden besproken? Nee, nogmaals, je hebt lang genoeg hier meegelopen. Nee, ik voer elke dag gesprekken stiekem in een achterafzaaltje met de mogelijke maar nieuwe waar zit dan collega. Je verontwaardiging? Nou, dat je daar een contract voor gaat tekenen en mensen geheimhouding afdwingt met een boeteclausule. Maar als ik het goed lees, is dat op initiatief van Media Alleen gebeurd? Dat is een commerciële partij. Nou, dat weet ik, dat heb ik niet uitgelezen. In gezamenlijk overleg heeft Media Alleen hiervoor een geheimhoudingsverklaring opgesteld. Ja, maar dus dat is wie het initiatief daarvoor genomen maar heeft. Maar denk je dat Jan Slachter een geheimhoudingsverklaring tekent die door een producent opgesteld is? Dat lijkt me een beetje merkwaardig. Dat is een goede journalistieke vraag. Dat moeten we uitzoeken. Ik zou zo'n verklaring nooit in mijn leven tekenen. Want je hebt er niks aan, dat blijkt nu wel. En zo werk je toch niet met elkaar. Het is toch volstrekt logisch dat je gaat spreken als je een omroep bent of een zender bent, met zo'n groot talent die misschien wel terug wil komen, dat daar goedmakingsgesprekken. Dat het gesprek gaande blijft. Ja, dat is volstrekt normaal. Ja, maar er komt natuurlijk ook dat er natuurlijk door de publieke omroep publiekelijk is aangegeven, wij gaan pas in gesprek met een van de voorwaarden als dat rapport er is. En het feit dat je dan dus al eerder in gesprek bent. Want in zoverre was het natuurlijk bij RTL was hetzelfde dat Peter van der Vorst aangaf. Ja, we hadden eigenlijk willen wachten totdat het rapport uit was gekomen met het naar buiten brengen. Maar ja, dat duurt zo lang. Tegelijkertijd denk ik, je bent die gesprekken al lang gevoerd. Dat is toch het moment waar je overheen stapt, over zo'n rapport heen stapt. Ja. Toch? Dus als het dan over gezichtsverlies gaat, ja. En dat kan de publieke omroep natuurlijk niet doen. Die kunnen niet nu al met Matthijs van Nieuwkerk een nieuw contract opsluiten, terwijl het onderzoek van Van Rijn nog gepubliceerd moet worden. Dat is onmogelijk. Dus ik snap de klem wel waar ze in zitten. Ja, maar dan helpt het de geheimhouders. Nee, dat dingetje helpt daar natuurlijk helemaal niet bij. Hè? Maar goed, het is op zich, vind ik het wel erg. Want het legt toch wel weer een discussie rondom het instituut publieke omroep. En we hebben ook in de krant kunnen lezen vandaag hoe belangrijk het is om een onafhankelijke, goed functionerende publieke omroep te hebben in een goede democratie. Want in Polen, daar had je de PiS-partij. En het eerste wat die hebben gedaan toen die werden gekozen is de publieke omroep daar onthoofden en daar een staatsomroep van te maken. De NPO, dames en heren, is geen staatsomroep. Heel goed. Wat mensen ook proberen te roepen. Maar die is onafhankelijk van de politiek. Dat moet ook zo blijven. En je ziet nu dat Donald Tusk als eerste wat hij doet is proberen dat weer te herstellen. En het grappige is dat er nu aan de poorten, of helemaal niet grappig, aan de poorten bij de Poolse omroep staan nu PiS-mensen. Die laten de mensen van Tusk er niet in. Ja, de premier zelfs, stond er. Ja, want ze willen namelijk de persvrijheid bewaren. Ja. Ja, hoe bizar kan je het krijgen? Zij vertegenwoordigden de inperking van de persvrijheid, zeg maar. Dus nu zou je kunnen zeggen, de onafhankelijkheid is terug. Maar het idee, Thijs, ik probeer het, misschien heb jij dat ook gehad als programmamaker, dat je voorstelt, je bent 's ochtends bezig je programma voor te bereiden. En 's avonds zit iemand anders en gewoon jouw programma te presenteren. Er komt iemand binnen en die gaat zeggen, jij gaat nu vertellen wat ik jou zeg. Ja, dat is bizar. Ja, maar kijk, nu is het dan kun je zeggen ten goede gekeerd. Namelijk, er kan weer onafhankelijke journalistiek worden bedreven. Maar andersom. Ik vind het in Nederland ook best spannend. Dat is nog maar even de vraag. Hè. Het is de vraag wie Tusk daar gaat benoemen. En of diegene die daar zit inderdaad politiek onafhankelijk is. Je moet dat in de wetgeving moet je dat veiligstellen. Je moet in de wetgeving moet je een scheiding maken. Absolute scheiding maken tussen politieke invloed en maar jij hebt de angst voor hier, heb jij dan niet dat zoiets hier zou kunnen gebeuren? Nou, ik denk dat we moeten oppassen. Er worden heel vaak vragen gesteld aan de minister in de Tweede Kamer, ook door parlementariërs, over inhoudelijke zaken. Het antwoord van de minister is bijna altijd, daar ga ik niet over. Precies, en terecht. En dat zag je ook bij dat hele Ongehoord Nederland gedoe. En zolang de minister dat blijft doen, is alles prima. Ja. Maar op het moment dat de politiek zich gaat bemoeien, en dat kan ook via het geld zijn, hè? Nou ja, precies, daar ben ik veel banger voor. Waar zit jouw zorg, Thijs? Nou ja, dat er gewoon een coalitie komt die de publieke omroep stom vindt en die gewoon fors gaat bezuinigen om die reden. Ja, of niet alles van de publieke omroep evenveel waard vindt, want dat is natuurlijk ook wat. Maar dat is denk ik juridisch nog wel lastiger voor elkaar te krijgen. Maar gewoon die geld gaan een beetje dichtgraven, dat is niet zo moeilijk. Minder entertainment en we willen wel de journalistiek behouden. Dat is ook waar een van de partijen meer voor staat. Hè? Van kijk naar wat inhoudelijk gezien belangrijk is, maatschappelijk gezien van belang is. Dan stuur je echt nog wel op hoofdlijnen, vind ik. Dan bemoei je niet inhoudelijk met programma's. Nee. Want dan gaat het natuurlijk echt mis. En dat is wat daar in Polen is gebeurd. Ja. Ja. Ja. Daar ben ik hier niet zo bang voor. Nog, maar misschien ben ik naïef. Nee. Laten we hopen dat je niet even. Nee. Even nog terug naar jouw punt rondom de NPO die wel een reactie wilde geven. Ja. Een interview wilde geven waarvan het AD heeft gezegd van dat doen we niet. We hebben dat voorgelegd aan Reinie Rijpma, de hoofdredacteur van het AD. Waarom willen jullie geen interview met die NPO? Ze zeiden, we waren al heel lang bezig met een interview met de NPO. Dat wilden zij steeds niet. Eerst komen ze met een hele beknopte reactie. En nu het artikel er is, willen ze opeens wel een interview geven. Zo werkt het niet. Nou, dat vind ik. Dat zegt zij dan. Hè. Dat is een beetje een emotionele reactie. Ik denk dat de journalistieke reactie, hè, zoals jij zegt, Thijs, zou moeten zijn. Natuurlijk. De woorden worden gestolen. Ja, nou ja, sorry. Daarvoor, we zien het hier gewoon gebeuren. Dit rechte Thijs. Nee, maar natuurlijk moet je elke journalistieke organisatie moet als je iemand aanspreekt, weerwoord willen hebben. Ook al dat je in het verleden misschien een beetje chagrijnig tegen elkaar bent geweest. Dat is geen reden om het weerwoord te weigeren. Ja, mij betreft. Thijs? Nee, helemaal eens. Ik bedoel, als iemand rottig tegen mij doet en heeft dan ineens wat van mij nodig, dan denk ik ook, je wacht maar even lekker. Maar dat is een menselijke reactie en geen journalistieke. Ik zou gewoon, als je zo'n verhaal maakt en ze bieden aan om een interview te geven, ja, zou ik met beide handen aangrijpen. Ja. Dan kan je alle vragen stellen die je wil. Of dat doe je dan weer morgen. Nou, je kan ook aan de volgende dag, maar niks doen vind ik raar. Ja. Dan een van de grote nieuwsverhalen van de dag, van gisteren ook. Daisy Boutersen, die 20 jaar de cel in moet voor zijn aandeel in de decembermoorden. Goedemiddag, dit is een extra NOS-journaal. Ik ga u even onderbreken, meneer Kroijmans, want er is laatste nieuws uit Suriname. Nou, de rechter die heeft het eerdere vonnis van de krijgsraad, namelijk 20 jaar celstraf voor Daisy Boutersen, opnieuw bekrachtigd. Boutersen is geen verdachte meer? Nee, hij mag nu moordenaar genoemd worden. Het is zonder twijfel de belangrijkste zaak uit de Surinaamse geschiedenis. Alleen al daarom is het vonnis historisch te noemen. We zijn echt opgelucht. Zeer teleurstellend. Boutersen bleef de leider van Suriname. Het boek is nog niet gesloten en het herstel is ook nog wat mij betreft niet gestart. In aanloop naar deze uitspraak was er al veel aandacht voor natuurlijk hoe mensen er naartoe leefden. En nu is de uitspraak er dan en geeft dat natuurlijk ook uitgebreid aandacht op radio, televisie en de kranten. Thijs, wat is jou vooral opgevallen? Nou, dat ik het mooi vind dat het recht uiteindelijk dan zegeviert. Daar werd ik wel vrolijk van. Het kan even duren. 5 jaar, 10 jaar of 41 jaar in dit geval. En dat er dan uiteindelijk toch gewoon een eindoordeel komt. Daar werd ik wel blij. Ja, het is verschrikkelijk lang. Maar ik werd er wel blij van, merkte ik. Het viel mij zo op dat precies dat ook door veel mensen werd. Dus niet hij moet de cel nu in, maar dat eigenlijk was de rechtsstaat Suriname heeft zich bewezen. Ja, nou ja, ja, hartstikke goed, hartstikke fijn. Ja. Iets om heel blij van te worden. Ja. Marianne Moor, is dat iets waar jij ook met extra interesse naar. Superveel interesse, heel erg belangrijk. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Boutersen op een gegeven moment in Brazilië was en daar opgepakt zou worden en dat dat niet gebeurd is. Dat echt een. Ja, een dokstoot in de rug was van de slachtoffers. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat nu Suriname dat publieke debat echt aan kan gaan. Hè? Want er ligt een veroordeling. Hè? Dus hij is schuldig bevonden. En dat die discussie, dat publieke debat, die verwerking van het verleden, dat heeft eigenlijk nog helemaal niet plaatsgevonden in Suriname. Nee. En dit kan een stapje de goede richting in zijn. Dat hoorde die mevrouw ook op het laatste aangeven. Hè? De opluchting was groot bij de meeste nabestaanden. Paul, jou viel juist op dat we ook, wat was het, bij het gerechtshof volgens mij? Bij het partijgebouw van Boutersen, daar stond ook een meneer en die zei van, het is een schande, je moet in deze zaak geen uitspraak doen, want het zou wel eens onrustig kunnen worden. Zo kun je ook tegen democratie aankijken. Maar het maakt me wel een beetje ongerust, want dit is natuurlijk een overwinning voor de rechtsstaat en ook een, denk ik, een soort van closure voor de mensen die hier al die jaren mee met het trauma hebben geleefd. Maar het verhaal is nog niet klaar. Want de vraag is nu, gaat hij gearresteerd worden, ja of nee? Mm-hmm. En als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Hè? Dus laat me zeggen, het laatste stukje van de rechtsstaat, namelijk het uitvoeren van het vonnis, dat moet nog plaatsvinden. Dat werd bij het Openbaar Ministerie neergelegd, begrijp ik. Het Openbaar Ministerie moet dat gaan doen. En het wordt nog heel spannend voor Suriname hoe dit afgehecht wordt. Ja. En daar ben ik best wel een beetje ongerust over. Maar daarom viel het wel op dat niet de nadruk was bij veel nabestaanden, maar juist de uitspraak en dus de rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk de eerste emotie van de ontlading van die 41 jaar trauma. De erkenning is dan bijna nog belangrijker. Dat hoort bijna altijd zo bij slachtoffers. Ja? Ja. Ja. Is heel gebruikelijk, zeker als er zoveel jaar overheen gaat. En ja, of die dan uiteindelijk opgepakt gaat worden, natuurlijk willen mensen dat ook. Maar die gerechtigheid, dat gevoel dat je erkend wordt in je slachtofferschap, dat is het belangrijkste. Bij Romeo Hoos, die we vaker horen als het gaat om dit onderwerp, was dat ook zo. Goedenavond, u bent voorzitter van het comité Herdenking Slachtoffers Suriname. Klopt. Neef van de vermoorde Eddie Hoos. Ja. Hoe kijkt u naar die beelden? Het is indrukwekkend. Het is indrukwekkend hoe Lilian met haar dochter daar naartoe gaat. En het is mooi. Hij was eerder ook bij het AD. Die waren erbij op het moment dat de uitspraak te horen was. Hoos is iemand die we eigenlijk altijd terug zien komen bij dit onderwerp. Is dat omdat hij het dan goed doet? Er zijn natuurlijk veel meer nabestaanden. Ik vraag me altijd af, Thijs, hoe dan die dynamiek werkt. Of is het gewoon... Ja, op een gegeven moment ken je iemand en als die goed uit zijn woorden komt, is dat voor ons bij radio en televisie ook heel fijn. Want dan kan hij zijn verhaal doen. En hij draagt ook dat verhaal, omdat hij daar een persoonlijke betrokkenheid bij heeft. Ja, dat is prachtig. En het is, ik vind het dan ook juist wel mooi om daarbij terug te blijven komen, omdat je dan ook zo'n ontwikkeling kan schetsen die hij doormaakt en daarmee ook een eigen draai aan het nieuws kunt geven. Ja, en, daarbij, en hij is hier de enige, ook mevrouw Consalves, de familie Kampenveen. Er zijn er een paar die... die en wat, precies wat jij zegt, Suriname is ook een hele kleine gemeenschap. En dit zijn mensen die en goed woord kunnen voeren en een publiek profiel hebben en persoonlijk betrokken zijn. Ja, dat zijn natuurlijk hele goede woordvoerders voor zo'n want dat publieke profiel hebben ze eigenlijk dan gekregen doordat ze natuurlijk iedere keer door media bevraagd deels, worden. Deels wel. Iemand als mevrouw Consalves bijvoorbeeld niet, hè, die had het al. Maar deels wel. En je ziet het in elke crisis. In de COVID-crisis zie je dat meneer Gommers, meneer Kuipers in één keer woordvoerder worden. Je kan er zelfs minister door worden. Gezichten van. Dus en Willem Engel aan de andere kant overigens. Precies. Ja. Ik vond het mooi dat hij zei dat hij terug wil naar Suriname. Dat hij nog één keer daar naartoe wil om te voelen dat hij weer in dat land kan zijn. Dat vond ik mooi. Hij is daar jaren niet geweest, hè? Ja, en wat zei hij nou? Het langer deel van zijn leven dat hij hier in Nederland had gezeten ten opzichte van wat hij hier was. Maar goed, het is wat jij aangeeft. Het is nog afwachten wat het vervolg gaat zijn. En of er bijvoorbeeld ook nog een verzoek tot amnestie gaat komen. Dank jullie wel, jongens. Jij bedankt. Thijs van Brink, Paul Reumer. Dat is mooi. Tot ooit. Dank je wel. NPO Radio 1. Tijd voor het laatste nieuws. Het is 10:30 geweest. Jan van der Putten. UEFA en FIFA mogen de oprichting van een nieuwe voetbalcompetitie, de Super League, niet verbieden. Dat is de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Zo'n verbod is in strijd met Europese regels. De Consumentenbond begint een massaclaim tegen tv-fabrikant Samsung. Klanten zouden jarenlang te veel hebben betaald voor tv-toestellen, doordat Samsung de markt verstoorde. In de Egyptische hoofdstad Caïro wordt overlegd over een staakt het vuren in de Gazastrook. Topfunctionarissen uit Israël, de VS en Qatar en een leider van Hamas zitten om de tafel. Volgens het Witte Huis zijn het serieuze onderhandelingen. En de dode die gisteren in Groningen werd gevonden in een kanaal is inderdaad de vermiste man van 25. Hij werd in het weekend voor het laatst gezien. Dankjewel Jan. Tim, je hebt nog verkeersinformatie? Zeker één file kunnen vinden op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein staat namelijk eigenlijk op de A20 een kapotte vrachtwagen. Men levert dus vertraging op de A16. Vanaf afrit Rotterdam-Feyenoord file tot aan knooppunt Terbrechtseplein dus met 10 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Hélène Plag. Er zijn hier stoelen die hun eigen leven gaan leiden, maar Jan van der Putten heeft ze even een standje gegeven. Ze staan weer stil en ze zijn ook weer stil. We gaan het straks hebben over de druk waarmee huisartsen te maken hebben. De werkdruk, te weinig tijd die er is voor patiënten en de wens ook om hogere vergoedingen. Daarom heeft de stichting De Bevlogen Huisartsen, waar 100 huisartsen bij zijn aangesloten, een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Die uitspraak is vandaag. Roelien Vossers is een van de oprichters van De Bevlogen Huisartsen. En nu hier. Roelien, welkom. Dank. Uitspraak is er, begreep ik. Dat klopt. En ik zie een glimlach op het gezicht. Ja, we hebben heel goed nieuws. Ik heb net geprobeerd via een livestream de uitspraak te volgen. Dat lukte helaas niet. Het was een storing. Maar ik ben wel geüpdate en ik kan wel zeggen dat onze appgroep van bevlogen huisartsen en andere betrokkenen huisartsen echt aan het exploderen is over het goede nieuws. Want? De NZA, of de CBB, de rechter, heeft ons gelijk gegeven. En vastgesteld dat de NZA haar werk niet goed heeft gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Want die hadden een oude kostenberekening, hè, om het even simpel te houden, waar jullie vergoeding dan op gebaseerd zou zijn. Jullie zeiden dat klopt helemaal niet meer met deze tijd, dus we hebben een hogere vergoeding nodig. En die hogere vergoeding die gaat er dus komen. Die gaat er hopelijk komen. Eigenlijk is wat nu gebeurd is dat de rechter de NZA op de vingers heeft getikt. Okay. En heeft gezegd, zoals jullie het hebben aangepakt, met alleen maar een indexering, dat is onvoldoende. Want je hebt geen rekening gehouden met de veranderde omstandigheden sinds 2015. En het feit dat huisartsen veel meer taken op hun bord hebben gekregen. Ja. Jij gaat even verder je verdiepen in wat de uitspraak allemaal betekent. Dus wij gaan na 11 uur gaan we het er uitgebreider over hebben. En dan blikken we sowieso terug op de dingen die jullie afgelopen jaar op je bordje hebben gekregen. En ook natuurlijk voor elkaar hebben gekregen. En onze spraakmaker is natuurlijk blijven zitten. Marianne Moor, vredesonderhandelaar bij Pax. In de jaren 90 werden er vrouwen en kinderen ontvoerd. Werden kindsoldaten ingezet. En na bemiddeling van Pax hebben 160 Oegandese rebellen ondanks amnestie gekregen. Hoe dat is gegaan en wat de gedachte daarachter is. Want het zijn mensen die zeker dingen op hun geweten hebben en dus niet gestraft gaan worden. Dat roept vraagtekens op. Maar Marianne Moor gaat dat zo meteen allemaal aan ons uitleggen. Maar eerst duiken we even jouw platenkast in. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Met jouw welnemen uiteraard. Uiteraard, ja. Welke halen we eruit? Nou, we halen er een muziekstuk uit. Wat eigenlijk een combinatie is van Afrika en Latijns-Amerika. Omdat ik 25 jaar in Colombia heb gewerkt. Ja, okay. En buurland. Het is een Braziliaans stuk, maar buurland Brazilië heeft een soortgelijke muziek. En daar zitten hele sterke Afrikaanse roots in. Dus het is eigenlijk een combinatie van Afrika en Latijns-Amerika. En ik dacht zo vlak voor de kerst, als iedereen aan zijn laatste werkdag bezig is, kunnen ze even lekker swingen daar op kantoor op die stoel. Even in beweging komen. Je kan niet stil blijven zitten. Heel goed. Magalena heet het nummer, hè? Ja. En het is van Sergio Mendes. Dus er mag gestaan worden en bewogen. Zeker weten, ja. Vem, Magalena, Rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalena, Rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalhães, Rojão, traz a senha pro fogão, de coração. Hoje dia de sol, alegria de xodó, meu TV. Vem, Magalhães, Rojão, traz a senha pro fogão. Ja, ze zouden toch die camera's eigenlijk moeten verbieden bij de radio. Ja. Hè? Want dan hebben wij het wel over dansen. En vervolgens zie ik al een appje verschijnen. Ik zie jullie helemaal niet dansen. Nee, we zaten gewoon even te kletsen tussendoor. Ja. Dat gebeurt ook wel eens. Maar wel met het ritme in ons hoofd, hoor. Want het zeker is, weten. Het zijn fijne klanken, inderdaad. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. We gaan het hebben over Oeganda. 160 rebellen van het in de jaren 90 gevreesde verzetsleger van de Heer hebben na een jarenlang verblijf in de jungle amnestie gekregen. Mede via onderhandelingen van onze gast, van onze spraakmaker Marianne Moor. Zij is losgeldspecialist bij PAX. En ook net terug, begreep ik, Marianne, uit Afrika. Afgelopen zondag, ja. Laten we eerst even, want nou ja, ik denk dat voor veel mensen het verzetsleger van de Heer nog wel bekend klinkt, maar... Ja. Het was vreselijk eigenlijk wat zij hebben gedaan, toch? Ja, laat ik eerst even een kleine correctie. Het gaat om 160 mensen, waarvan 34 gewapende rebellen... en de rest zijn de vrouwen en kinderen. Het is goed dat je het zegt. Ja. De mannen zijn Oegandees, inderdaad. Maar de vrouwen die zijn ontvoerd in Centraal-Afrikaanse Republiek... en met name in Congo. Dus het gaat uiteindelijk om een... en die worden altijd gezien als slachtoffer... Het gaat met name om de Oegandese mannen. Ja, het gaat om de Lord Resistance Army. Ik denk dat de meeste mensen die naam meer zegt. Onder leiding van Kony. Die in een burgeroorlog verwikkeld waren... met andere rebellengroepen in Oeganda in de jaren 90. En dat heeft aan beide kanten heel veel oorlogsslachtoffers gemaakt. Op een gegeven moment is de Lord Resistance Army verdreven. Hè. De huidige president Museveni is feitelijk de leider van de rebellengroep die gewonnen heeft in Oeganda. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En die heeft de macht gegrepen en hebben zich teruggetrokken... met name in Centraal-Afrikaanse Republiek en in Oeganda... en in klein deel ook in Soedan. En ook in, er is altijd heel veel aandacht geweest... voor de mensenrechten schendingen in Oeganda. Maar eigenlijk niet wat er daarna gebeurd is. Dus vanaf 2005... wat er gebeurd is in Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Want als je kijkt wat er gebeurd is... je gaf aan beide kanten zijn er vreselijke dingen gebeurd. Ja. Maar het ging natuurlijk over sowieso de moordpartijen, lynchpartijen... Ja. Verminkingen die er zijn geweest, verkrachtingen... vrouwen als slavinnen gebruiken. Kindsoldaten en ontvoeringen. En wat het zo moeilijk maakt bij de Lord Resistance Army... is dat ook de mannen ontvoerd zijn. Hè? De groep mannen die er nu uitgekomen zijn. Die is op zijn vierde er al ingetrokken, om het zo te zeggen. Waardoor de mannen een soort combinatie zijn van slachtoffer en dader. Ja. Het is denk ik voor ons ook lastig voor te stellen. Ik moet denken dat een vriendin van mij... die heeft ooit een documentaire daar gemaakt... en die stond met kindsoldaatjes te dansen op hele vrolijke muziek. Ja. En die gingen daar helemaal in op. En zij dacht, oh, wat een vrolijke kinderen. En toen werd haar verteld waar de muziek over ging. Ja, dat was inhoudelijk echt vreselijk waar het toe opriep aan geweld. En die kinderen, die kregen dat dus van jongs af aan ook mee. Het is gewoon de strategie van heel veel rebellengroepen. Ja. Dat is natuurlijk niet specifiek van de Lord Resistance Army... om kinderen te ontvangen. Voeren in de leeftijdscategorie van tussen 7 en 11 jaar. En die zijn gewoon heel makkelijk te drillen. Ja, psychologisch werkt dat zo. En dan ben je dus op latere leeftijd. En bovendien waren de straffen natuurlijk ook niet mals. Hè? De kogel, er staat kogel op desertie. Niet luisteren is begraven worden dagenlang in een kuil. Stokslagen. Dus ja, er werd natuurlijk... kinderen werden ook gedwongen. Ja. Op een gegeven moment is natuurlijk je morele kader weg. Maar toch kan ik me voorstellen, Marianne, dat op het moment dat de rebellen die zo misschien zijn opgegroeid, maar wel ook zeker die vreselijke dingen hebben gedaan, dat die dan amnestie krijgen, want ze worden ook niet vervolgd. Dat tot kritiek leidt. Jazeker. Nou, het is gewoon een heel moeilijk moreel dilemma tussen gerechtigheid en vrede. Want daar komt het feitelijk op neer. En daar moet je heel veel afweging bij maken. Wij werken heel veel met slachtoffers. He, dus voor ons is onder andere ook heel erg belangrijk de mening van de slachtoffers. De amnestie wordt overigens gegeven door de betrokken regeringen. He, door jullie. Nee, uiteraard niet. Daar hebben wij geen part nog deel aan. Dus wij maken een aantal overwegingen. kunnen. Kijk, wij spreken met alle, altijd met gewapende groepen. We staan altijd open voor een gesprek. Maar we staan lang niet altijd open voor een echte vredesproces. Hè? Dat is voor jullie ook wel een dilemma. Natuurlijk. En wij zijn zo nauw betrokken bij slachtoffers. En we weten precies wat er gebeurd is. We zijn bezig met waarheidsvinding. Ook heel erg belangrijk voor slachtoffers. Die willen weten waarom dingen gebeurd zijn. Wat er gebeurd is met de mensen die verdwenen zijn en nooit teruggekomen. Dus we zijn heel nauw betrokken. Juist bij die gemeenschappen die zo geleden hebben. Onder deze misdaden. Mm-hmm. Dus wij maken afwegingen voordat we verder gaan na de eerste vredesgesprekken. Ja. En dan kijken we, dat is altijd de eerste vraag, lopen er juridische processen tegen deze mensen? Nou, er loopt een arrest warrant, een arrestatiebevel van het ICC, van het Internationaal Strafhof tegen Kony, maar niet tegen deze lager geplaatste mensen. En ook in Oeganda is er geen enkel strafrechtelijk onderzoek. Wat niet wil zeggen dat ze geen misdaden hebben gepleegd, maar er lopen geen juridische processen. Want hoe moet ik dat zien als bijvoorbeeld zo'n Dominique Ongwen, en misschien dat mensen dat nog wel weten, is een jaar of 2-3 geleden volgens mij, in ieder geval veroordeeld tot door het internationaal strafhof, tot 25 jaar cel. Vanwege dingen die wij net ook bespreken, die hij dan heeft gedaan. Ja, maar daar tegen hem liep een arrestatiebevel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk heel gebruikelijk dat de kopstukken eruit gepakt worden en daar en er wordt juridisch onderzoek tegen de kopstukken geëffectueerd. Maar om alle rebellen van de Lord Resistance Army te veroordelen en strafrechtelijk onderzoek tegen hen in te richten, dat is natuurlijk onmogelijk. En Dominique Ongwen was een van de hoofdcommandanten. Nou, het tweede wat we natuurlijk moeten afwegen, zeker als vredesbeweging, levert het iets op in termen van vrede. Kijk, als je doelstelling 100% gerechtigheid is, dan zal geen enkel vredesproces slagen. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen, ga ik aan iets meewerken wat ook daadwerkelijk vrede oplevert? Ja. Nou, dit was een groep die zich bevond in de twee groepen die zich bevonden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Die hadden een afspraak met de lokale autoriteiten dat ze daar op geen enkele manier de bevolking schade mochten berokkenen. En die zo zien, die leven dan ergens in de oerwoud. Precies, in de jungle bij wijze van spreken. Ja. En die leven daar volledig geïsoleerd. Ja, leefde daar in kampen in het oerwoud. Maar het is bij de grens van Noord-Congo. Die trokken de rivier over. En daar vonden nog wel degelijk misstanden plaats. En ook mensenrechten schendingen. Dus het waren met name de communities, de gemeenschappen in Noord-Congo, die ons vroegen van, alsjeblieft, zorg ervoor dat ze vertrekken. Dan maar met een amnestie. Het is zo belangrijk voor ons dat het weer veilig wordt in onze gemeenschap. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Bovendien, bijna al die vrouwen zijn Congolees. Dus die komen uit die gemeenschappen die zo te lijden hebben. Dus we hadden ook heel regelmatig ouders bij het bureau staan van, wanneer komt onze dochter terug? En die zijn ook teruggegaan dan? Want ik begrijp dat er ook bij zijn die bij hun man, door wie ze dus ooit dan ontvoerd zijn. Dat is een heel lang traject. Het belangrijkste is dat de vrouwen nu vrij zijn. Hun kinderen mogen houden in principe. Vervolgens, dat is een heel officieel traject met de drie betrokken landen, moet er een officiële repatriëring plaatsvinden van die vrouwen. Dat is nog niet gebeurd. En een aantal vrouwen heeft aangegeven, met name vrouwen van lagere commandanten, die voor het eerst van hun leven een vrouw hadden. Want onder Kony mochten de lagere commandanten geen gezin hebben. Die hebben over het algemeen hun vrouw redelijk goed behandeld. Of goed behandeld. En een aantal van die vrouwen zeggen, ik wil graag bij de vader van mijn kinderen blijven. Ja, het gezin intact houden. Maar dat is een heel proces. Het is Afrika. Er moet verzoening plaatsvinden tussen de twee families. Daar moet compensatiegeld betaald worden. Er moet het bruidschat betaald worden. Dus dat zijn hele lange processen. En dat kan heel vaak misgaan. En uiteindelijk gaan die vrouwen misschien dan toch wel terug. Ja, komt weinig romantiek aan de pas, als ik het zo hoor. Of niet? Nou ja, het gaat om genegenheid, denk ik, en respect. En de toekomst van de kinderen is heel erg belangrijk voor de vrouwen. En ik denk dat wij als Westerlingen heel anders kijken naar bijvoorbeeld zo'n verzoeningsproces tussen families. Hè. Dat is natuurlijk wel echt een voorwaarde om toestemming te geven dat je dochter uiteindelijk doorgaat met die man. Ja, ja. En daar worden wel alle moeilijke hete hangijzers worden besproken. Hè? De ontvoering van de vrouw, wat het gedaan heeft met de familie. Maar moet ik dat voor me zien? Dat zijn gewoon echt gesprekken waarin de families bij elkaar worden gezet. Ja, met bij wijze van spreken iemand van jullie erbij of iemand anders. En dan wordt echt... Kom in het reinen met elkaar op die manier. Nou ja, dat weet je niet. Je kent nooit de afloop van dat soort gesprekken. Dus dat weet je niet. Maar in ieder geval kan de Congolese familie daar het hart luchten. En dat gaat daar, kan daar heel hard aan toe gaan. En dan is het weer voor het van de mannen heel vaak. Maar wij zijn ook ontvoerd. Ooit? Ja. Wat natuurlijk niet een legitiem antwoord is. Het verklaart wel iets, maar het doet niks af aan het verdriet van de Congolese familie. Nee. Nou, en in de loop, en dat duurt gewoon heel lang, dat zijn heel veel gesprekken, komen ze tot een vergelijk of niet? En als ze niet tot een vergelijk komen, gaat de vrouw met de familie terug mee naar Congo. Ja, ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij ons afvragen van, leeft het iets voor de vrede? En dat is dus voor Noord-Congo dan het geval? Maar dat is voor Noord-Congo. Gaan ze en dan terug naar Oeganda? Ja, nou daar heb je natuurlijk een hele andere situatie. Daar woedde een vreselijke burgeroorlog. Daar is op een gegeven moment een amnestiewet afgekondigd in 2000. Daar hebben al meer dan 30.000 rebellen gebruik van gemaakt, van allerlei partijen. Zoveel. En zij vallen in dat kader. En voor veel Oegandezen voelt het als, onze mannen moeten nu terugkomen. Wij moeten deze oorlog afronden. Daar hoort bij dat iedereen terug naar huis komt en zijn leven op kan pakken. Maar voor ons is het heel erg belangrijk dat er dan wel waarheidsvinding plaatsvindt. En dat deze mannen daar ook aan meewerken. Ook over de zaken die gebeurd zijn in Congo en Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus wat zij gedaan hebben, dat is die waarheidsvinding dan? Hun rol is geweest of hun aandeel? Ja, want dat willen de slachtoffers weten. Hè? Ja. We hadden het net over de slachtoffers van Boutersen. Overal ter wereld zie je dat slachtoffers willen weten wat er precies gebeurd is, waarom dingen gebeurd zijn. Dat er, we werken ook aan verzoeningsprocessen. Dus bijvoorbeeld als er in Congo herdenkingen zijn van de massaslachtingen, langzaam maar zeker komen daar dus voormalig strijders van de LRA ook bij. En om daarover gesprekken te voeren. En dat is heel moeilijk en dat zijn lange processen. Maar uiteindelijk is dat de enige weg voorwaarts om iets meer veiligheid en stabiliteit te creëren binnen de gemeenschap. Kun je zeggen, men stapt dan eigenlijk over die weg van de genoegdoening heen, zeg maar? Dus het gevoel van wraak misschien over mensen die gestraft moeten worden en dat belang om gewoon rustig te kunnen leven met elkaar, dat is uiteindelijk voor iedereen... Nou, beter, de slachtoffers in Oeganda ligt dat iets anders. Maar de slachtoffers buiten Oeganda, zouden toch wel heel graag zien dat Kony in Den Haag belandt. Wel, ja. Ja. Maar de mensen en waar wij het nu over hebben. Dat is een symbool. Voor datgene wat er gebeurd is. En dat zou voor hen de genoegdoening zijn. Dat is toch die erkenning waar we het rondom Bouters ook over. Dat is toch die erkenning die ze wel degelijk nodig hebben. In Oeganda ligt dat iets anders. Omdat je daar dus moet denken in dat kader van die burgeroorlog. Waarbij gezegd wordt, aan de andere kant heeft ook iedereen amnestie gehad. Maar goed, als Kony ooit nog gepakt zou gaan worden. Dan zou het ook denk ik goed zijn voor Oeganda. Ja. Als berechting plaatsvindt. Ja. Nou ja, het ICC. Volgens mij, wij zijn denk ik niet gewend om op die manier te kijken. Ook omdat het natuurlijk hier heel anders aan toe gaat. Maar dat dus de rust die in een samenleving zo gewenst is. En om verder te kunnen die vrede te hebben. Dat is dan eigenlijk alles bepalend nu. Voor op die dit vrijlating. Moment wel. Ja. En waarheidsvinding. Dat is ook heel erg belangrijk. Mensen willen het een plaats geven in hun leven. En dan moet je weten wat er precies gebeurd is. Waarom heeft die aanval dan plaatsgevonden? Waarom hebben jullie geacteerd zoals jullie hebben gedaan? Wat is er gebeurd met... met de vrouwen die niet zijn teruggekomen? Waar zijn die dan precies overleden? Dat zijn allemaal hele belangrijke details. En de rebellen hebben beloofd om daar ook aan mee te werken. Om daar openheid over te geven. En dat vindt ook plaats in samenwerking met lokale chiefs. Dus met de stamhoofden. Die de traditionele rituelen toepassen. Die gebruikelijk zijn voor verzoening en waarheidsvinding. En dat is ook heel erg belangrijk in die context. En dat hele proces moeten ze door. Ja, ik zit ineens te denken, je komt natuurlijk dan als Nederlandse. Dan ga je dit doen, maar hoe dit allemaal werkt. En wat dus daar belangrijk wordt gevonden. Hoe heel die verzoeningsprocedures werken. En rituelen die erop nagehouden worden. Dat is, als je die onderhandelingen ingaat, moet je eerst daar moet toch je helemaal van in. Hebben. Ja, precies. Ja, want je moet een eerlijk verhaal vertellen daar in dat oorwoud. Ja, en ook weten wat eigenlijk kan, wat gewaardeerd wordt, hoe het normaal werkt. Ja, precies. Belangrijk is natuurlijk ook de reïntegratie. Hè? Ja. De meeste vredesprocessen lopen uiteindelijk stuk op de reïntegratie. Dat was ook de reden waarom ze er aanvankelijk niet uit wilden komen. Want ze hadden in de Centraal-Afrikaanse Republiek al gezien dat er rebellengroepen waren die wel gedemobiliseerd waren en de wapenen hadden neergelegd, maar vervolgens was er helemaal niks. En stonden die mensen ongewapend in een oorlogssituatie in Centraal-Afrika onbeschermd. Ja. En zonder enig perspectief op de toekomst. Dus dat hele verhaal moet je met ze doornemen. Van A tot Z door. Maar hoe hebben ze jou ontvangen? Want ze zitten daar in het oerwoud. Ik kan me niet voorstellen dat je denkt, hi, ik ben Marjan. Nee hoor, nee. Hoe win je vertrouwen? Hoe kom je in contact? Ja, wij werkten aan, wij bevorderden de desertie. Dus wij werkten met jagers en vissers die in het oerwoud hun activiteiten hebben. En die gaven we boodschappen mee. Bijvoorbeeld telefoontjes met geheugenkaarten, met muziek, waar ze heel graag naar luisteren. Met boodschappen daarin van van voormalig deserteurs. Waarin ze uitlegden van je kan eruit komen, je moet ontsnappen en je wordt opgevangen. Daar hebben we jaren aan gewerkt. En op een gegeven moment kwam de vrouw met 3 kinderen van de generaal eruit van deze 2 groepen. Zij zei op een gegeven moment, ze kwam bij ons in het reïntegratieprogramma. Ze ging naar school en ze kreeg psychologische steun. En zei ze van, maar mijn man wil met jullie spreken. En ze sprak nog steeds in termen van mijn man. Ja, ja. Mijn man wil met jullie spreken, want eigenlijk willen ze er allemaal uit. Maar ze zijn bang dat ze neergeschoten worden als ze eruit komen. En zo is het balletje gaan rollen via radiocontact met nomadische veetelers hebben we contact gelegd. Via. En zijn we uiteindelijk in de kampen terechtgekomen in het oerwoud. Om die hele moeilijke gesprekken op gang te brengen. Aanvankelijk was er ontiegelijk veel wantrouwen. Bang dat ze neergeschoten zouden worden. Ook bang dat er helemaal niets zou zijn als ze thuis zouden komen. Bang ook dat ze door hun gemeenschappen in Oeganda verstoten zouden worden. Dus we hebben heel veel gewerkt met satelliettelefoons en radiocontact om ze te laten spreken met hun familieleden in Oeganda. Daar was je ook letterlijk een tussenpersoon om daarmee het contact te leggen. Ja, maar ook om aan te tonen, er is wel degelijk een leven na de oorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek die nog steeds voortwoedt natuurlijk. En praat ook met de jongens en de mannen die gedeserteerd zijn uit jullie groep. Waar staan zij nu in Oeganda? Wat is er gebeurd met de vrouwen die gedeserteerd zijn en teruggegaan zijn naar Congo? Nou, daar hebben ze allemaal uren mee gesproken, totdat ze overtuigd waren dat er een toekomst was. Voor de mannen blijft natuurlijk het moeilijkste dat onderdeel, dat ze moeten gaan praten over wat er gebeurd is. Zit jouw taak daar nu erop? Nee. Hou je dan contact met deze mensen nog? Nee, want de reïntegratie moet natuurlijk helemaal nog gaan beginnen. En ook reïntegratie kan alleen op basis van vertrouwen. En dat hebben we in de loop van de afgelopen 2 jaar heel erg opgebouwd. Bovendien, de reïntegratie wordt bijna altijd verhinderd door corruptie en allerlei andere belangen van autoriteiten. Dus dat is een politiek gevecht wat we nog moeten leveren.

KRO-NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel is Marianne Moor. Zij is vredesonderhandelaar bij Pax en onze spraakmaker van vanochtend. En we hadden het met haar over de amnestie die 160 Oegandese rebellen hebben gekregen. Waarbij een van de voorwaarden is dat zij ook openheid geven over wat zij op hun geweten hebben gehad en wat er allemaal in het verleden is gebeurd. We spelen dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. Die vraag luidt vandaag: welke filmklassieker van Dick Maas krijgt volgend jaar een vervolg? Wat waren ze aan het doen vannacht? Ze waren bezig watermonsters te nemen. Het lijkt erop dat het watermonster hen genomen heeft. Dat is wel echt een klassieker. Hè? Kijken of het ook weer zo'n kaskraker gaat worden. Want dat is natuurlijk nog afwachten. Je hoorde het net al in het nieuws. Groen licht voor de Super League en rood licht voor de UEFA en de FIFA, zo gezegd. Want ze mogen een nieuwe competitie zoals die Super League niet verbieden. Uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie vanochtend gedaan in een zaak die was aangespannen door de initiatiefnemers van die Super League. We hebben er contact over met NOS-verslaggever Arno Vermeulen. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen. Vooraf werd deze zaak al aangekondigd als een zeer belangrijke sportrechtszaak. Misschien wel de belangrijkste van dit decennium. In decennia. Wat staat er allemaal op het spel? Nou ja, het is echt belangrijk, omdat hiermee de monopolie van de UEFA en de FIFA, die er natuurlijk wel degelijk was op het organiseren van grote voetbalcompetities, helemaal van tafel is. Hè. Een aantal topclubs heeft in het verleden een paar keer geprobeerd om zo'n Super League te organiseren, dus buiten de UEFA om. Maar dan kwamen er dreigementen vanuit Zwitserland. En die zeiden dan, als jullie dat gaan doen en als spelers daarin mee gaan spelen, dan mogen ze niet meer naar een EK of een WK, of we gooien jullie uit de nationale competities. En dus werd die keutel in het verleden wel ingetrokken. Dat blijkt ten onrechte, want dat dreigement mag niet van de UEFA, ook niet van de FIFA, maar vooral praten we even over de UEFA, want dit was bij een Zwitserse rechter, dit was bij het Europese Hof. En dus is het voor de UEFA een enorm groot probleem, want zij hebben nu een Champions League competitie die weliswaar volgend jaar wel al wat aangepast is, maar die wordt misschien wel beconcurreerd straks door die nieuwe Super League die, nou, laten we zeggen, door Real Madrid of door Barcelona en Juventus kan worden georganiseerd. Ja, en dan kan het ook betekenen dat de clubs daarvoor kiezen en niet meer in die Champions League uitkomen van de UEFA. Ja. Dus het heeft echt enorme gevolgen, vooral financiële gevolgen natuurlijk ook voor die UEFA. Want de weg is dus vrij voor die nieuwe competitie. Gaat die er ook komen, denk je? Nou, dat is natuurlijk nog een ander punt. Hè. Je kunt het wel willen, maar het is niet zeker dat die er komt. Want dan heb je wel heel veel clubs nodig. Heb je bijvoorbeeld ook de Engelse clubs nodig. Die zijn wat voorzichtiger, omdat de fans in Engeland tegen die Super League zijn. Maar het is de vraag of dat het allerbelangrijkste is. Dat is wel natuurlijk zo dat deze topclubs hebben nu veel meer macht over de UEFA. Dus kunnen zeggen tegen de UEFA, oké, we gaan die Super League niet organiseren, maar dan moeten jullie wel dit of dat doen. Dan moeten jullie er bijvoorbeeld voor zorgen dat wij als topclubs elk jaar in die Champions League kunnen uitkomen en ons niet hoeven te plaatsen via die nationale competities. Want dat willen ze heel graag. Ze willen zekerheid en ze willen vooral heel veel geld verdienen. Dus de macht van de topclubs op de UEFA wordt enorm vergroot. En de UEFA moet dus concessies gaan doen om te kijken of ze die clubs in hun eigen competitie kunnen houden. Ja. Dus of we krijgen nog weer meer veranderingen in die Champions League ten faveur van die topclubs, die worden dus nog rijker. Of er komt inderdaad een nieuwe Super League. En ja, dan is de UEFA sowieso de klos. Eén ding is duidelijk, die topclubs zitten echt in de driver's seat nu, naar deze uitspraak van de rechters. En hoe wordt er dan gereageerd op de andere kant? Want je gaf al aan, ook in Engeland, de fans zijn er niet voor. Er zijn natuurlijk veel meer tegenstanders van zo'n hele nieuwe competitie. Hoe wordt er in de breedte gereageerd? Nou, er komt een persconferentie al heel snel aan van die eventuele organisatoren van die Super League. Dus ik ben benieuwd wat ze dan gaan uitrollen. Want ze hebben wel gezegd dat ze die competitie eventueel ook willen openstellen voor meer clubs. Hè. Dat het dus niet alleen gaat om die topclubs en dat er ook een soort promotiedegradatiesysteem gaat komen. En dat ze ook geld willen geven aan clubs die zich niet plaatsen en bijvoorbeeld geld willen vrijmaken voor vrouwenvoetbal. Dus ze willen wel wat concessies doen om het voor misschien ook de Engelse clubs makkelijker te maken om die overstap te doen. Nou, dat plan zal vandaag waarschijnlijk wel meer naar buiten komen. Dat is wel erg interessant. Ja, en verder moeten we natuurlijk afwachten of die Champions League dus bij de UEFA, die verandert in 2024, waardoor twee Nederlandse clubs mogen meedoen, wat voor Nederland juist heel belangrijk is, of die nog wel er komt. En als er dus een Super League ontstaat, is ook meer de vraag welke Nederlandse clubs en hoeveel Nederlandse clubs mogen daar aanhaken. Dus ja, we hebben nu de zekerheid van 2 tickets voor die Champions League. En we hebben nog geen idee of we ook bij die Super League en op wat voor manier we daarin kunnen meedoen. Dus ja, het is ook wel heel spannend voor bijvoorbeeld PSV en Feyenoord en Ajax, de clubs die normaal gesproken natuurlijk in Nederland die tickets verdelen. Ja, dus nog afwachten. Maar die persconferentie hopen we dus ook snel in ieder geval te horen wat daaruit naar voren komt. Dankjewel Arno. Arno Vermeulen. We richten ons op de huisartsen. De werkdruk daar is hoog, er is te weinig tijd voor patiënten en de zorg wordt steeds complexer. Kortom, het lijstje met klachten van huisartsen over het werk is er al lang. En daar kwam dus ook bij dat de vergoeding die voor het werk gegeven wordt vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit niet voldoende is. Een groep van 100 huisartsen is daarom naar de rechter gestapt. En we hebben dus gehoord dat er uitspraak in is gedaan hier aan tafel. Roelien Vossers, zij is huisarts. En op afstand is Christophe Zwart er ook, die we ook vanochtend al bij Astrid hoorden in aanloop naar de uitspraak van het van de rechter. Goedemorgen ook, Christophe. Goedemorgen. We hadden al hier een hele opgeluchte en ook blije Roelien. En die zei van, nou, in ieder geval hebben de huisartsen gelijk gekregen. Hoe is het sentiment daar? Het sentiment hier is helemaal geweldig. We waren hier met een redelijk grote club in de zaal van de rechtbank. En al tijdens de uitspraak was er een soort stemming van euforie. Maar die ging daarna even flink door. We waren denk ik met z'n allen heel erg blij dat de rechter op zoveel punten ons gelijk gegeven heeft. Ja, want dat is misschien, Roelien, ook nog goed om even uit te leggen. Die zaak gaat dus om berekeningen voor vergoedingen die gebaseerd zijn op verouderde modellen. Kun je dat, we hadden het er voor 11 uur al even over, maar ligt dat wat uitgebreider toe als je wil? Ja, in 2017 heeft de NZA een kostenonderzoek gedaan over gegevens van 2015. Die gegevens hebben ze nog steeds gebruikt. En het enige wat in de tussentijd, al die tijd dus tot nu 2023 is gebeurd, is een indexering, dus een aanpassing aan inflatie. Maar een fundamentele herijking van de kosten heeft niet plaatsgevonden, terwijl er dus wel heel veel veranderingen zijn geweest. Want wat zijn veranderingen zoal? Je noemde ze net eigenlijk al, dat er veel meer op het bord van de huisarts terecht is gekomen. Complexe zorg, chronische zorg, meer ouderen, meer zorg vanuit het ziekenhuis die bij de huisartsen terecht is gekomen. Nou, dat is nog maar een deel van de uitbreiding van de taak van de huisarts. Want je hebt natuurlijk ook met mensen grote wachtlijsten bij de GGZ. Ging het van de week weer over, hè? Dat zijn mensen die dus ook langer dan door jullie begeleid moeten worden. Of mensen die eigenlijk ergens opgevangen moeten worden. Niet meer thuis kunnen wonen. Het is allemaal zorg die bij jullie dan extra op het bordje ook dat klopt. Erbij is gekomen. En dat zorgt dan, Christophe, ervoor dat er dus veel huisartsen vandaag begreep ik zelfs ook even dat uurtje het werk wilde neerleggen om naar de livestream te kijken van de uitspraak. Zo erg leefde het? Zeker. Ja, het was een hele drukke. De uitzending mislukte heel even. Dus de app ontplofte zo ongeveer van alle huisartsen die zaten te kijken en zeiden: we horen geen geluid. Dus de zitting werd even stilgelegd en opnieuw opgestart. Zodat alle huisartsen die in hun praktijk en met hun team zaten te kijken, echt de uitspraak van de rechter konden horen. En de rechter, dat was leuk. Want de rechter begon met: ik ga even beginnen met mijn eindoordeel. Ik stel de huisartsen volledig in het gelijk. En toen ging ze uitleggen waarom. Maar toen was de eerste blijdschap, ging al door de zaal heen. Ja. De toelichting hebben jullie ook nog wel meegekregen? Of? De toelichting hebben we zeker nog meegekregen. De rechters hadden in de zitting ons al heel goed gehoord en gaven daar vandaag nog weer een goede samenvatting van. En ook zij benadrukte de verandering van het huisartsenvak in de afgelopen jaren. De toename van de kosten. De rechter benadrukte ook het belang van het kostenonderzoek wat de bevlogen huisartsen hebben gedaan in de zomer. En hij zei, de NZA heeft totaal niet aannemelijk gemaakt dat de tarieven kostendekkend zijn. En de huisartsen hebben goed aangetoond dat dat niet zo is. Want is het, Olien, zo dat er ook echt huisartsen hebben moeten stoppen? Ja, er is echt een trend van huisartsen. Vanwege financiële aspecten dan, hè? Dat is een combinatie van dingen. Dus die zorgzwaarte die is toegenomen, maar ook de kostenvergoedingen. En als het gaat om de vergoedingen, dan is het eigenlijk niet eens zozeer de huisartsen die stoppen, maar vooral de aankomende huisartsen die het moeilijk hebben om te starten. Want ze hebben nieuwe huisvesting nodig. Of ze krijgen een nieuw huurcontract. Uh-huh. En de huidige tarieven die bieden daar onvoldoende vergoeding voor. Omdat al die kosten zo enorm gestegen zijn. Ja, dus die beginnen dan niet. En we weten dat er een tekort aan huisartsen is. Ja. De hele discussie over dat er meer vercommercialisering is van huisartsenpraktijken. Dat is voor jullie ook een doorn in het oog. Kan ik me voorstellen, Rolien? Zeker. De huisartsenzorg zoals we die van ouds herkennen is redelijk uniek in de wereld. Uh-huh. En die maakt dat huisartsen hun patiënten goed kennen en daarom ook heel kosteffectief kunnen werken. Huisartsen worden ook wel de poortwachters van de zorg genoemd. En dat maakt dat die continuïteitsfactor is heel belangrijk. En dat mis je bij die commerciële partijen. Ja. Is het, Christophe, nu zo dat er ook daadwerkelijk die vergoeding ook gaat komen? Want dat was voor 11 uur hadden we dat nog niet helemaal scherp. Ja, zeker. Dus de rechter heeft de NSTA opgedragen om de tarieven voor 2023 opnieuw vast te stellen. En de huisartsen over het jaar 2023 te compenseren. En ze heeft dus ook gezegd, je mag niet zeg maar dat gaan verrekenen met toekomstige tarieven die je nog gaat vaststellen. Je moet zowel 2013 als 2023 als 2024 helemaal opnieuw doen. En je moet zorgen dat de huisartsen gecompenseerd worden voor dat wat er in 2023 onvoldoende is uitbetaald. Ja. En mochten mensen nou zitten luisteren en denken, ach, gaat dat nou echt alleen maar over dat geld? Dat ze meer geld willen hebben voor hun patiënten? Wat zeg jij dan, Rolien? Ja, geld is een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat huisartsen hun werk kunnen blijven doen en de continue zorg kunnen bieden die ze van oudsher altijd geboden hebben. Dus het is een factor, niet de enige factor, maar wel een heel belangrijke factor. Ja. Als er niet in de huisartsenzorg geïnvesteerd wordt en huisartsen niet in uitbreiding van personeel en in andere zaken kunnen investeren die ze nodig hebben om hun werk goed te doen, dan houdt het met de huisartsenzorg in Nederland op. En die trend is dus al ingezet doordat er steeds minder nieuwe praktijkhouders komen. Terwijl juist als je kijkt naar de plannen, dan is juist het idee dat die eerste lijn zorg, dat dus het werk van de huisartsen alleen nog maar belangrijker gaat worden de komende jaren. Iets anders wat natuurlijk ook speelt, en ik weet niet of dat nu ook verzacht wordt, is dat jullie eigenlijk aan het begin af aan minister Kuipers, nu demissionair, hebben aangegeven, we hebben te weinig tijd voor onze patiënten. Er was een toezegging ook dat van 10 naar 15 minuten per patiënt zou gaan. Christophe, dat is er nog steeds niet. Ja, dat is er niet op die manier gekomen. Dat is een uitvloeisel van het ISA, van het Integraal Zorgakkoord. Mm-hmm. En daar is afgesproken dat we ook gaan zorgen dat de administratieve lasten heel erg naar beneden gaan voor de huisartsen en in de zorg in zijn algemeenheid. Nou, en toen kwam meer tijd voor de patiënt. Dat is een projectplan waaraan huisartsen kunnen inschrijven. En het eerste wat in het projectplan staat, schrijf een projectplan, maak een regioplan. Je kan meer tijd voor de patiënt krijgen. Maar dan moet je dus eerst plannen schrijven, waarmee dus de eerste administratie nog weer toeneemt. De huisartsen en wij zeker streven ernaar ontplant wordt en dat er gewoon dat geld naar de huisartsen gaat, omdat de huisartsen denk ik heel goed in staat zijn om voor hun eigen praktijk en hun eigen populatie te kijken wat er nodig is en hoe ze de patiënten de beste zorg kunnen geven. Want je kunt niet, Rolien, gewoon zeggen tegen de doktersassistent als ze ook afspraken inplant van tel er maar 15 minuten voor. Ja, dat doen we wel, maar dat is natuurlijk veel duurder. Omdat je dat dan uiteindelijk niet vergoed krijgt. En het belangrijke ook aan meer tijd voor de patiënt is dat we een structurele vergoeding willen. Zodat we als praktijkhouders weten welke vergoedingen we aanspraak op maken. Ja. En daar ook ons toekomstige beleid op kunnen maken. Dus, want je kan dat even doen een keertje. Maar als dat vast beleid wordt, dan heb je echt te weinig vergoedingen per patiënt en kom je gewoon niet uit. Nee, wat ik bedoel is, als er meer tijd voor de patiënt daadwerkelijk vergoed wordt, voor de lange termijn, structureel, dan kunnen we daar als praktijkhouders ook onze praktijk op inrichten. Ja. En nu is het elke keer op ad hoc basis. Ja. Kuipers heeft toegezegd dat het structureel zou worden, maar dat is het nog steeds niet. Zijn jullie teleurgesteld? Daarin zijn we teleurgesteld, zeker. Rondom, want dat was nogal wat om te doen, wilden de huisartsen dat integraal zorgakkoord gaan ondertekenen. Ja. Dus met een aantal toezeggingen is het dan ondertekend, maar die toezeggingen zijn nog niet nagekomen. Dus. Nee, wat betreft meer tijd voor de patiënt niet. En in het ISA staan heel wollige toezeggingen die vereisen dat er allerlei partijen in de zorg gaan samenwerken. En daarvan hebben de huisartsen altijd gezegd, dat was ook een van de redenen dat ze zo lang gewacht hebben met tekenen. Als je niet concrete verantwoordelijkheden neerlegt bij de partijen die er iets aan kunnen kunnen doen, dan gaat het niet lukken. Ja. En dat is nu ook de situatie waar we nog steeds in zitten. Als we kijken naar de partijen die nu om de tafel gaan met elkaar in de politiek om te kijken of ze een coalitie kunnen gaan vormen. Daar zitten in ieder geval een paar partijen bij, de PVV zeker, die zorg hoog in het vaandel hebben staan, die daar ook veel in willen investeren. Christophe, geeft dat wat dat betreft hoop? Dat geeft natuurlijk zeker hoop. Dat er geïnvesteerd gaat worden in de zorg. De vraag is natuurlijk wel een beetje, waar ga je dan in investeren? Er wordt veel nadruk op verpleegzorg gelegd, hè, bijvoorbeeld. Ja, dus de terugkeer van de verzorgingshuizen is volgens mij een van de punten die ze graag willen. Dus daar is zeker iets voor te zeggen. Kijk, ik denk, de realiteit is ook dat er heel veel mensen in de zorg werken. En dat als we niks doen, dat nog veel meer mensen worden. Dus er moeten ook echt scherpe keuzes gemaakt gaan worden in de zorg. Dat missen we denk ik in alle politieke partijprogramma's op dit moment. En een hele nadrukkelijke investering in de eerste lijn is er ook nog niet zo heel duidelijk. Maar ik denk als er iets zinvol is om de zorg betaalbaar te houden voor de toekomst, dan is het investeren in de eerste lijn. En nu als een dolle aan de slag om te zorgen dat er genoeg praktijkhouders komen. Ja, en die eerste lijn, dat zijn dus de huisartsen ook. Rolien? Dat zijn de huisartsen. Ja, precies. Jij had zelf ook nog wel ideeën. Wat is het eerste als jij aan de knoppen zou komen te zitten daar? Wat je zou veranderen of invoeren? Ja, er zijn nu bijvoorbeeld plannen om het eigen risico af te schaffen of de tandheelkundige zorg gratis te maken. Maar als er keuzes moeten worden gemaakt, dan denk ik inderdaad dat de keuze voor de huisarts als poortwachter moet zijn. Want dat is de partij die kan zorgen voor besparingen macro-economisch op het gezondheidsbudget. Dus dat is een beetje breken voor eigen parochie. Ja, maar toch. Eigen risico afschaffen, dat kost ongelooflijk veel geld. Dat is meer dan 2,1 miljard. En dat komt uiteindelijk niet ten goede aan de mensen die de zorg, de patiënten. Dat gaat geld, dat wordt gecompenseerd door de zorgtoeslag voor de lage inkomens. Maar voor de midden- en hogere inkomens zal de zorgpremie iets omhoog gaan. En die zullen er misschien ook van profiteren. Maar dan gaat het alleen maar om de chronische patiënten bijvoorbeeld. Met hun eigen risico. All over kost het de overheid heel veel geld. Ja, dus dat eigen risico, dat wordt nu over gesproken. Wat jullie betreft niet afschaffen. Je gunt het de patiënten, maar ja, het is onbetaalbaar. Patiënten, maar ja. En als we kijken naar huisartsenzorg, die is al gratis. Ja, het is niet gratis natuurlijk, maar patiënten kunnen zonder eigen risico aan te hoeven spreken bij de huisarts terecht. Ja. En dat is natuurlijk prachtig. Daar moeten we het houden. Jullie, de uitvoering moet natuurlijk even nog op zich laten wachten als het gaat om deze juridische uitspraak. Maar volgens mij gaan er honderden huisartsen met een goed gevoel het weekend in. Christophe, kunnen we dat constateren? Ik denk dat alle huisartsen in Nederland met een goed gevoel het weekend ingaan. Want het is voor honderden huisartsen aangespannen. Maar het betreft alle huisartsen in Nederland. Dus ik denk dat in huisartsenland dit weekend een feestje is. Ja, want het werk is nog wel leuk, Roelien. Zeker. Dat wel. Dank jullie beiden. Fantastisch. Dat dacht ik wel. Dank dat jullie hierover mee wilden praten. Naar aanleiding dus van die uitspraak van de rechter. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Arno Schut is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Sint-Michielsgestel, 53 jaar. Ja. En je zit in de monumentenzorg? Ja, ik werk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als bouwkundige. Oh, en wat moet je dan alles checken? Nou, het is begeleiden van restauraties, subsidies, beoordeling en adviezen over herbestemming van monumenten, onder andere. Oh ja, en ook als mensen zo'n mooi plaatje hebben van een beschermd dorpsgezicht, mag daar dan aan verbouwd worden? Dat ligt meer bij de gemeente. Oh, oké, daar hoef jij je niet mee bezig. Daar bemoei ik me niet mee. Dat niet. Je bent hier nu om de quiz te spelen. Ja. 56 punten zijn neergezet door de kandidaat van afgelopen maandag, Jean-Marc van Tol. Dus die zit ongetwijfeld te luisteren. Gaat hij het beter doen of niet? Nou, ik zou zeggen, Arno, doe je best. Ja, dankjewel. Gaan beginnen. Op Schiphol gaan vandaag niet alle vluchten door. En dat heeft te maken met de harde wind. En er horen dan forse winduitschieters bij. In het binnenland van zo'n 90 km per uur vanmiddag 100. Er is code geel voor zware windstoten afgegeven. Vlak bij zee zitten we op zo'n 100 tot 110 km per uur. Wat je vaak ziet bij dit soort stormen is dat die vliegtuigen op een gegeven moment lang moeten wachten in de lucht. Doorstarts moeten maken. Daar hebben die luchtvaartmaatschappijen zelf ook geen zin in. Het begint al harder te waaien. Ja, aan de kust begon het vanochtend al en er wordt toegewerkt naar een onstuimige middag, zo gezegd. Code geel in alle provincies vanwege de storm. Die luistert naar welke naam? Pia. Dat klopt. Uit voorzorg kondigde Schiphol gisteren al aan ruim hoeveel vluchten te annuleren? 200. 200, ja, maar zeker inderdaad. Ik zou wel zeggen sterkte met de avondspits. Vraag 3, dat begint weer met een fragment. EU-landen zijn het eens geworden over een versoepeling van de staatsschuldregels. Want die oude begrotingsregels waren eigenlijk te streng en een beetje te star. Heel weinig landen hielden zich daaraan. EU-landen moeten hun begroting dan strakker plannen. Nou krijgen ze meer ruimte om hun schuld af te bouwen. En er wordt dus ook echt gehandhaafd, is het idee. Ja, er wordt doorgepakt in Brussel deze dagen. Er is namelijk een historisch akkoord over de begrotingsregels gesloten. Die regels worden milder voor landen met hoge staatsschulden. Welk land voert de lijst aan met een schuld van 166,5%? Griekenland. Griekenland, ja. De begrotingsregels worden nu niet gehandhaafd, onder meer vanwege corona, maar dat stopt in januari. Voortaan moeten EU-landen met een staatsschuld die hoger is dan 90% van het BBP die schuld jaarlijks met hoeveel procent laten dalen? 5%. Nee, het is iets minder 1 procentpunt per jaar is het. Op aandringen van Duitsland is dat, die het samen met Nederland niet makkelijk vond om die regels te versoepelen. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar de stem gaan luisteren. Wie is dit? Het is een buitengewoon grootschalig onderzoek geweest. En dan is natuurlijk vandaag een zekere ontlading. En dat stemt niet meer dan tot grote voldoening. Dat is Gerard Spong. Zeker, advocaat, in het verleden ook adviseur van de Surinaamse overheid in het onderzoek naar de decembermoorden. Je krijgt een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag. 1 of 2 punten. Een moeilijke. Een moeilijke. En toen Bouterse kan nu nog een verzoek tot gratie indienen. Daarover beslist president Santokki in samenspraak met wie? Met de Hof van Justitie, die nu de uitspraak gedaan heeft. President van de rechtbank, ja. De rechters. Ja, zeker inderdaad. En heeft daar 8 dagen de tijd voor. Bouterse dan om anders die te vragen. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen met cryptische aanwijzingen. Dus wat creatiever denken. En ja. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus wie bedoelen we? Wie zoeken we? 4. Mij laat je nu zeker geen toontje lager meer zingen. 3. En ik schitterde door aanwezigheid. Ja, stop. Dat is Femke Bol. Ik heb ook de laatste hoorde van het jaar genomen. Ja, dan zou je zomaar in de goede richting kunnen zitten. En voor 1 punt, ik werd gisteren uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Femke Bol, inderdaad. Nou, dat toontje lager zingen. Zij heeft een zeer herkenbaar stemgeluid. Dus daar had die aanwijzing mee te maken. En ik schitterde door aanwezigheid. Mathieu van der Poel was afwezig en ook Max Verstappen. Maar Femke, die was er wel degelijk. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 9. En dat betekent dat je aan 7 vragen genoeg hebt om de leiding te pakken. Dus we spelen door in de tweede ronde. De Nationale Nieuws. De Ajax-vrouwen versloegen welke club gisteren met 1-0 in de Champions League? Bayern München. Ja, de Europese Commissie schroeft de status van strikt beschermd van welk dier terug? Wolven. Ja, in welk plan wordt de publieke omroep bezet vanwege hervorming door de nieuwe regering? Polen. Klopt. Na hoeveel jaar in de cel is een onschuldige Amerikaan vrijgelaten? 48. Dat is ook goed. De Consumentenbond start een massaclaim tegen welk bedrijf vanwege de dure tv's? Samsung. Ja, in welke stad werden woningen ontruimd na de vondst van een handgranaat aan de deur? Arnhem. Jazeker. Welke filmklassieker van Dick Maas krijgt volgend jaar een vervolg? Amsterdam. Ja, op een modderig veld versloeg AZ gisteren op het nippertje welke club? Hardenberg. Klopt. Rijksambtenaren demonstreren vanmiddag tegen welk overheidsbeleid? Israël. Ja, wie werd op het sportgala benoemd tot jong talent? De Groot. Niels Laros. Welke stad krijgt het hoogste gebouw ter wereld voor sociale huurwoningen? Rotterdam. Ja, met zijn hoeveel jaar is Luc Litter de sensatie van het WK darts? 18. 16. Het is voor starters op de woningmarkt in hoeveel jaar niet zo moeilijk geweest een woning te kopen? 10 jaar. 40 jaar in de nachttrein van Amsterdam naar welke Europese stad is plotseling veel duurder geworden? Berlijn. Wenen was dat. Ja. 10 vragen had je goed. Maal 9 kom je mooi op een score van 90. Goed gedaan. Nou, mooi, zegt hij. Ja. Heel goed, Arno. Dankjewel voor het meespelen. Wacht morgen nog even af. Ja. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier naartoe. Sven, met wie ga jij praten? Wopke Hoekstra, eurocommissaris voor klimaat. Dat in Sven op 1 en zo nog het laatste nieuws met Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO-NCRV.